วันอุโบสถโบสถก็คือเข้าไปรักษานะเข้าไปรักษาสิกขาบท8ประการอุโบสถนี้มี3อย่างนะเคยได้ยินนะอุโบสถ3อย่างที่1เค้าเรียกว่านิคันธอุโบสถอุโบสถของเดรัจฉีนอกศาสนาอุโบสถอย่างที่2เรียกโคปาลกะอุโบสถอุโบสถอย่างที่3เรียกว่าอริยะอุโบสถหรือจะใช้คำว่าพรหมอุโบสถก็ไม่ผิดนิคันธอุโบสถนั้นพวกเดรัจฉีทั้งหลายเขาก็มีขอบเขตสิกขาบทของเขาซึ่งไม่ได้เหมือนในคำสอนอะไรจะไม่กล่าวถึงทีนี้ว่าสิกขาบทที่สมาทานในวันอุโบสถของพวกเราพุทธบริษัทยุคนี้มีอยู่2อย่างด้วยกันคือโคปาละกะอุโบสถกับนิคันธอุโบสถโคปาละกะอุโบสถก็คืออุโบสถเหมือนคนเลี้ยงวัวว่างั้นโคบาลน่ะนะนายโคบาลคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวเนี่ยนะคนเลี้ยงวัวมันก็คิดแต่เรื่องกินน่ะเนาะบอกเออวัววันนี้จะต้องไปกินหญ้าตรงนั้นไปกินน้ำตรงนู้นพรุ่งนี้จะต้องไปเลี้ยงตรงนู้นตรงนู้นเนี่ยนะพวกที่รักษาอุโบสถแบบโคปาละกะอุโบสถก็เหมือนกันเออวันนี้เที่ยงนี้จะต้องกินอันนั้นเย็นนี้น้ำปานะอย่างนั้นค่ำๆหน่อยก็ต้องมีน้ำร้อนแบบนั้นเช้ามาพรุ่งนี้นะจะต้องเอาอาหารแบบนั้นวันนี้เราอดมาทั้งวันเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปกินเรื่องนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นประเภทโคปาละกะอุโบสถเพราะว่ารักษาอุโบสถก็เป็นไปกับเดรัจฉานคาถาเพ้อเจ้อซะส่วนใหญ่ไม่ใช่อริยอุโบสถอะไรส่วนอริยอุโบสถนั้นก็คือเมื่อสมาทานอุโบสถแล้วก็ปรารภว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นเราก็ขอเจริญรอยประพฤติตามท่านชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากการท่านประพฤติพรหมจรรย์เราก็ขอประพฤติพรหมจรรย์ตามท่านพระอรหันต์ไม่พูดเทศไม่พูดคำหยาบเป็นต้นเราก็ขอสมาทานประพฤติตามท่านพระอรหันต์ไม่ดื่มสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงรุ่งอรุณเราก็ไม่บริโภคตามท่านพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีการประดับประดาตกแต่งรูปไล้ด้วยดอกไม้ของหอมไม่มีการดูหนังฟังเพลงตลกคืนเคร่งอย่างเงี้ยไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่นั่งบนที่นั่งที่นอนอันสูงที่นอนที่ใหญ่ที่ข้างในยัดด้วยนุ่นและสำลีหรือว่าที่นั่งที่นอนที่ข้างล่างมีรูปเป็นรูปสัตว์ร้ายก็ไม่นั่งอันเราก็ขอสมาทานอุโบสถประพฤติตามแบบพระอรหันต์อย่างนั้นชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าสิกขาบท8เข้าไปรักษาอุโบสถองค์8นี้เสร็จแล้วปล่อยการเวลาให้ล่วงไปด้วยการเจริญพุทธานุสติหลังจากที่สมาทานอุโบสถแล้วก็มาเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังฆานุสติเจริญศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติระลึกนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นอนุสติสิ่งที่ควรนึกคือยังไงเราก็คิดอยู่แล้วระลึกอยู่แล้วนะแต่มันระลึกถึงอะไรบางคนก็ระลึกถึงกามบางคนก็ระลึกถึงความเบียดเบียนบางคนก็ระลึกถึงความโกรธระลึกเป็นไปกับความโกรธแต่การระลึกเหล่านั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสู้มาระลึกนึกถึงคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มาระลึกนึกถึงความเป็นธรรมะที่ดีของพระธรรมไม่ได้ชั่วระลึกถึงการปฏิบัติดีของพระสงฆ์ไม่ได้หรือความที่ศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยที่วินยูชนสรรเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิหรือระลึกนึกถึงจาคะการเสียสละที่เคยให้เคยบริจาคหรือระลึกนึกถึงคุณของเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาเป็นผู้ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาอันเราก็มาระลึกนึกถึงท่านเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนุสติเป็นบุคคลที่ควรระลึกซึ่งเฉพาะทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยนะบางครั้งก็ตรงกับอุโบสถบ้างบางครั้งก็ไม่ตรงกับอุโบสถแต่เราก็มาศึกษาพุทธานุสติการศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราศึกษาอยู่ในแต่ละวันช่วงวันอาทิตย์ก็ยังศึกษาอยู่ในบทเดียวว่างั้นเถอะบทว่าตถาคตว่างั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธที่เราเรียนไปเนี่ยนะยังอยู่คำเดียวคือคำว่าตถาคตนะนะอิทัตถาคโตโลเกอยู่ศัพท์เดียวนั่นแหละยังไม่ได้ไปไหนเลยก็คือตถาคตนี้มีความหมายอยู่หลายนัยยะด้วยกันความหมายในที่หนึ่งก็คือพระองค์นี้เสด็จมาอย่างนั้นความหมายนัยยะที่สองก็คือพระองค์นั้นเสด็จไปอย่างนั้นเอาความหมายที่หนึ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็คือพระองค์นี้เสด็จมา อย่างนั้นเสด็จมาอย่างไรว่างั้นเหมือนอย่างว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเมธังกรสรณังกรไล่มาจนถึงพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกขีเวสสภูกะปุสันทะโกนาคมณะพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์เหล่านั้นเสด็จมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เหมือนกันพระองค์นี้เสด็จมาเพื่อประโยชน์มาเพื่อเกื้อกูลมาเพื่อประโยชน์มาเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันหรือว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนในคัมภีร์ท่านใช้คำว่าพระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่หรือพระมเหสีเจ้าว่าไงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือแสวงหาศีลคุณอันยิ่งใหญ่แสวงหาสมาธิคุณอันยิ่งใหญ่แสวงหาปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่แสวงหาวิมุตติคุณอันยิ่งใหญ่แล้วก็แสวงหาวิมุตติญาณทัศนคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นี้ทรงเสด็จมาอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ทรงเสด็จมาอย่างนั้นเหมือนกันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนเหล่านั้นท่านบำเพ็ญอภินิหารอันประกอบด้วยองค์8ประการมีความเป็นมนุษย์พบพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นบุรุษเพศเป็นนักบวชเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุเป็นผู้ที่มีอธิการเป็นผู้ที่เสียสละถึงกับถวายชีวิตเอาชีวิตบูชาพระพุทธเจ้ามีฉันทะอย่างแรงกล้าปรารถนาเพื่อความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประชุมธรรมะสโมทานทั้ง8ประการเรียกว่าอภินิหารอันประกอบไปด้วยองค์8แล้วก็สมาทานบารมี10อย่างทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีแล้วก็ยังแบ่งประเภทเป็นบารมีชั้นธรรมดาเรียกว่าบารมีสูงยิ่งไปกว่านั้นเรียกอุปปารมีแล้วก็ชั้นสูงสุดเรียกว่าปรมัตถบารมีแล้วก็ปัญจมหาปริจาคสละบริจาควัตถุอีก5ประการบริจาคทรัพย์สมบัติบริจาคอวัยวะบริจาคราชสมบัติบริจาคบุตรบริจาคภรรยาบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตปัญจมหาปริจาคเคติโสจริยาประพฤติจริยาอีก3ประการโลกัตถจริยาสงเคราะห์โลกยาตัตถจริยาสงเคราะห์ญาติพุทธะจริยาประพฤติกิจของความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงเสด็จบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเหล่านั้นเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุอภิสัมโพธิญาณที่ยิ่งใหญ่ตรัสรู้อริยสัจสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้อริยสัจโดยถูกต้องแม่นยำและด้วยตัวเองเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเสด็จมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงเสด็จมาลักษณะนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนอย่างนั้นเพราะว่าถ้าผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นจะทำอะไรพระองค์ทรงคำนึงเสมอว่าพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนท่านทำยังไงพระองค์จะตรวจดูก่อนนะพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนพอตรัสรู้แล้วพระองค์นั้นทำยังไงพระองค์ไปตรัสธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ไหนเสด็จไปโดยจริยาอาการใดๆพระองค์ก็จะประพฤติคล้ายๆกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเว้นไว้แต่อย่างพระองค์ตรัสรู้แล้วจะไปโปรดลูกศิษย์ชุดแรกแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆบางองค์เหาะไปแต่พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์จะเหาะไปเหมือนกันเนี่ยอุปกะชีวกก็จะเสียประโยชน์พระองค์ก็เลยไม่ประพฤติตามประเพณีอันนั้นเพราะว่าพระองค์จะไปสงเคราะห์อุปกะก่อนให้ได้ทักทายปราศัยกับอุปกะก่อนเดี๋ยววันหลังอุปกะแล้วก็ไปเดือดร้อนเรื่องครอบครัวเดี๋ยวก็มาบวชก็จะได้บรรลุธรรมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ลูกพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆประพฤติมาอย่างไรพระองค์ก็ทรงประพฤติเหมือนกับพระพุทธเจ้าก่อนๆนั่นแหละเพราะอย่างที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ก็คือศึกษาบทว่าตถาคตเสด็จมาอย่างนั้นมาอย่างนั้นก็คือมาด้วยพระบารมีทั้ง30ประการซึ่งเราก็เรียนแต่หัวข้อบารมีมาก่อนคร่าวๆระดับหนึ่งไม่รู้ว่าเรียนจนกว่าเราจะบำเพ็ญบารมีได้นั่นแหละก็บอกว่าให้ทานไม่เหมือนหม้อความตื่นเช้ามาก็ตักให้สักทัพพีงก็ยังดีความหม้อไม่ได้ก็ตักสักทีเดียวก็เอาเนาะถึงให้บริจาคอวัยวะไม่ได้ก็แบ่งปันข้าวของเครื่องใช้ให้ทานบ้างบำเพ็ญบารมีติดตัวต่อไปก็ยังดีเพราะฉะนั้นบารมีที่เราได้พูดถึงไปแล้วมี1ทานบารมี คำว่าบารมีคืออะไรบารมีก็คือธรรมะที่ทำให้บรรลุธรรมอ่ะธรรมะที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเรียกว่าบารมีธรรมะที่เป็นคุณเครื่องเมื่อบุคคลประพฤติตามนี้แล้วสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมนั่นแหละอันบารมีมี10อย่างว่าของเรานี่กำลังกล่าวถึงช่วงของสุเมธบัณฑิตลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิพิจารณาบารมีทั้ง10อย่างว่าบารมีเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะธรรมะที่ทำให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่มีอะไรบ้างท่านก็พิจารณาใช่มั้ยก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนนั้นน่ะท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านบำเพ็ญทานบารมีว่างั้นเถอะเป็นหนทางที่ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ปางก่อนนั้นน่ะท่านให้ทานนะท่านจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงท่านก็ควรที่จะให้ทานเหมือนกันถ้าท่านปรารถนาเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยสมาทานในการให้ทานแล้วก็นึกถึงอุปมาในการให้ทานของท่านว่าหม้อน้ำที่เต็มเนี่ยนะใครผู้ใดผู้หนึ่งเอาไปคว่ำน้ำนั้นก็ไหลออกหมดไม่มีเหลือแม้แต่หยดเดียวว่างั้นชั้นใดเพราะฉะนั้นท่านก็จงให้ทานอย่างนั้นแหละในคนทุกชาติชั้นวรรณะใครมาก็สามารถที่จะให้ได้อย่างนั้นให้เหมือนหม้อคว่ำได้ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณท่านต้องให้ได้แบบนั้นอ่ะถ้าให้ไม่ได้ก็บรรลุไม่ได้ว่างั้นใช่ไหมที่จริงเนี่ยนะความตนีของเรามันเกิดขึ้นในสมบัติในโลกนี้เฉยๆแล้วที่จริงมันไม่ใช่ของใครนะของในโลกนี้ถามว่าข้าวของเครื่องใช้ในโลกนี้มันเป็นของใครยกตัวอย่างอย่างที่ดินแปลงหนึ่งอย่างเงี้ยสัก10ไร่เนี่ยถามว่าของใครใครถือโฉนดของนั่นแหละของใครนกปู่ย่าตายายปู่ของปู่ของปู่ของปู่เขาว่าของเขามาทั้งนั้นแหละไอ้ผืนเดียวกันนั่นแหละถามว่ามันของใครอ่ะมันก็ไม่มีของใครถาวรไม่มีของใครนิรันดรแน่นอนอะไรหรอกมันของสมบัติประจำโลกเขาแต่อีกคนหนึ่งมาเห็นแผ่นดินเนื้อกันนั่นแหละแต่คิดจะสละได้อ่ะทำเป็นบารมีได้อ่ะเอาทรัพย์ภายนอกมาทำเป็นทรัพย์ภายในได้อ่ะที่เหลืออู้ยทำยังไงจะได้อย่างนี้มั้งคิดจะเอาอย่างเดียวอีกคนหนึ่งก็เห็นคือยังไงมันต้องสละมันต้องจากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก่อนที่จะจากแบบไม่มีประโยชน์ก็เอามาทำบุญซะก่อนให้มันเป็นบุญซะก่อนเพราะรู้ว่าจิตเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสีเนี่ยนะแผ่นดินก็คืออะไรถ้ารู้ทางตาเรียกว่าสีอันนั้นก็เป็นอารมณปัจจัยของจิตใช่ไหมเป็นอารมณปัจจัยของจิตจิตมีที่เป็นรู้แผ่นดินนั้นก็มีโลภะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีมหากุศลจิตก็มีเป็นไปกับทานศีลภาวนาก็มีทีนี้แทนที่จะปล่อยให้เมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดซึ่งมันเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งภพนี้และภพต่อไปก็มีจิตคิดจะให้อ่ะพอจริงๆให้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นของใครนั่นแหละมันก็เป็นของโลกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมใครจะไปขุดเอามันไปเนาะแผ่นดินนะยกตัวอย่างแผ่นดินก็จะเป็นลักษณะนั้นพระโพธิสัตว์ท่านสามารถควักดวงตาให้อ่ะคนไม่ให้ทานก็ผ่าตาเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ผ่าทิ้งเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่พระโพธิสัตว์ท่านควักให้เป็นทานเอาอย่างคนทั่วไปเนี่ยผ่าหัวใจเนี่ยใช่ไหมตัดตับตัดไตตัดไส้ผ่าปอดเจาะเลือดพาเลือดเสียเลือดเป็นต้นเนี่ยนะไปเฉียวแล้วเสียเลือดเป็นต้นพระโพธิสัตว์บอกว่าคนในโลกมันก็เสียอยู่แล้วล่ะแต่ท่านเอามาเสียเพื่อสร้างบารมีอ่ะคือยังไงมันก็หมดอยู่แล้วใช่ไหมอย่างสมมติว่าคนทั่วไปเนี่ยแทนที่จะเอาแก้แหวนเงินทองไปเที่ยวไปกินไปเล่นมันไม่ได้เกิดประโยชน์ก็เอามาให้ทานแทนที่จริงมันก็เสียเท่ากันนั่นแหละสมมติว่าให้ทานกับไปเที่ยวนะเสียสตางค์เท่ากันหรือเปล่าก็เสียเท่ากันนั่นแหละแต่การเสียบางอย่างไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในโลกนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในโลกหน้าไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในโลกอย่างยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเสียอยู่แล้วแต่เสียทำอะไรใช่ไหมเสียอยู่แล้วก็เหมือนกับเรานั่งคิดอยู่แล้วเนี่ยคิดอะไรก็มาคิดเรื่องที่มันเป็นสาระคิดปล่อยจิตปล่อยใจเป็นไปกับคำสอนให้จิตใจของเราเนี่ยได้รับคุณค่ามีประโยชน์เต็มที่ทำยังไงที่จะเป็นอย่างนั้นอันพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเข้าใจเงื่อนไขกติกาเหล่านี้เป็นอย่างดีท่านจึงสมาทานที่จะประพฤติว่าเมื่อท่านไปเกี่ยวข้องกับอารัมมณปัจจัยทุกอารัมมณปัจจัยท่านต้องแสวงหากุศลจากสิ่งนั้นให้ได้แสวงหาประโยชน์จากอารมณ์ทุกๆอารมณ์ให้ได้อะไรบ้างที่เป็นอารมณ์ของท่านเนี่ยนะที่คนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วโลภะเกิดท่านจะอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาให้เป็นศีล

ปฏินิสขานุปัสสนาออกจากนิจจานิมิตเป็นต้นเนี่ยนะด้วยอนิมิตานุปัสสนาออกจากสำคัญว่าตั้งมั่นด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนาก็ต้องละเพื่อที่จะออกจากสิ่งเหล่านั้นจนถึงกับว่าออกจากสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสด้วยโสดาปัตติมรรคออกจากกามราคะพยาปาทะอย่างละเอียดด้วยสกทาคามิมรรคออกจากกามราคะพยาปาทะด้วยอนาคามิมรรคออกจากบาปอกุศลทุกชนิดด้วยอรหัตตมรรคจึงจะเริ่มออกจากได้นั้นๆไปถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะก็โอ้โหดีไปหมดเนี่ยนะก็คือเราไปเห็นว่าอันนี้ดีแล้วพอดีก็ยึดติดใช่ไหมก็เพลิดเพลินไปไม่รู้ว่าเบื้องหลังของสิ่งนั้นคืออะไรเอาไงถามว่าร่างกายของเราเนี่ยมีคุณไหมมีนะโอ้โหอาศัยร่างกายทำให้มีหน้ามีตามีสวดทรงดีไปที่ไหนยิ้มเย้มหัวเราะร่าเริงสดใสเนี่ยโอ้ดีจริงๆเลยมีร่างกายอันนี้คือส่วนที่ดีถามว่าโรคเกิดที่ไหน ที่กาย เกิดที่กายนั่นแหละโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดในโลกนี่นะโรคไม่รู้กี่ร้อยอย่างเนี่ยนะมันเกิดที่ไหนมันไม่ได้ไปเกิดที่ต้นไม้ใบหญ้านะโรคอ่ะมันเกิดที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดนี่แหละไม่ได้ไปเกิดที่ไหนหรอกมีพวกโรคทั้งหลายแหละเกิดทุกส่วนเลยนะส่วนไหนไม่มีโรคบ้างเอาลังไล่มาหนึ่งตัวอย่างละกันในกายนี่เลยนะไม่มีโรคเลยบอกฟันนี่แข็งที่สุดยังถอนมาแล้วเนาะเชื่อถามคุณหมอดูดิแข็งที่สุดก็ยังถอนออกเลยอ่ะส่วนไหนของกายนี้ที่ไม่มีปัญหาไม่มีทุกข์ไม่มีโทษมีทั้งนั้นแหละโรคภัยไข้เจ็บถึงไม่เจ็บก็ชรายังไงก็ชราก็เข้ามาเล่นเบียดเบียนบีบคั้นในที่สุดมรณะก็ห้ำหั่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะค่าที่เป็นจริงของการแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับร่างกระดูกเหมือนกับหลุมทานเพลิงเหมือนกับชิ้นเนื้อนั่นแหละมันไม่ได้สนุกสนานยาวนานอะไรหรอกแล้วก็เป็นที่หวาดระแวงด้วยเมื่อใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จะระแวงภัยตลอดพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารใครมีความสุขกว่ากันว่างั้นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพรั่งพร้อมเอิบอิ่มไปด้วยกามคุณ5ร่ำรวยที่สุดในเมืองราชคฤห์ว่างั้นเป็นคนที่รวยมากจริงๆว่างั้นพระเจ้าพิมพิสารแล้วมีมหาเศรษฐีที่เป็นบริวารนี่ก็ร่ำรวยมากมายแต่พระเจ้าพิมพิสารนั่งสบายๆยังมีความสุขสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยยากนอนให้มันอิ่มสักอิ่มหนึ่งก็ยากแต่พระพุทธเจ้านั่งมีความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์ปนเลย7วันได้พระพุทธเจ้านั่งสุขอย่างเดียวเลย7วันไม่มีทุกข์เจือปนแม้แต่นิดเดียวเข้าพระสมาบัติ7วันก็ได้จะเอาสงบกว่านั้นนิโรธสมาบัติอีกก็ได้นะความสุขเนี่ยแตกต่างกันมากมายมหาศาลแต่ก็อย่างว่าสัตว์ทั้งหลายก็เห็นแต่สุขอันพอประมาณสุขเล็กน้อยกามสุขเนี่ยเป็นสุขเล็กน้อยก็ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีสุขอะไรก็มีอยู่อาศัยกามแล้วก่อให้เกิดสุขและโสมนัสอันใดนั้นเป็นอัสสาทะของกามเมื่อเกี่ยวข้องก็ได้ความสุขเหมือนกันได้ความโสมนัสเหมือนกันแต่โทษของสิ่งเหล่านี้มีมากมายยิ่งนักสัตว์ในโลกนี้เกิดขึ้นมาร่ำเรียนวิชาความรู้เนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพื่ออะไรเพื่อกามบางคนก็ประสบความสำเร็จในการเรียนบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนบางคนเรียนไม่จบฆ่าตัวตายก็มีก็เรียนเพื่อกามทั้งนั้นแหละบางคนเรียนจบแล้วมาแสวงหากามแสวงหาในช่วงแสวงหาบางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จลงทุนแล้วก็ล่มจมตายก่อนที่งานนั้นจะเสร็จด้วยซ้ำไปบางคนก็ทำงานเสร็จแต่ไม่มีผลสูญโยปนายังว่างเปล่าลงทุนก็สูญหายกำไรก็ไม่งอกเงยทุกอีกกันนะบางคนก็เลยไปกว่านั้นอีกแสวงหาได้มาก็มาทุกในการรักษาดูแลทำยังไงเนาะไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมคนจะได้ไม่เยอะไม่แย่งจะได้ไม่ปล้นทำยังไงจะรักษาไอ้ระดับอันนี้เอาไว้ก็ทุกในการดูแลรักษาเมื่อรักษาแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมีลูกก็ช่วยพลานช่วยล้างเอาไปเกลี้ยงมีเพื่อนก็โกงเรียกว่ามีครอบครัวก็หักหลังอะไรลักษณะนี้นะก็ทุกอีกก็เพราะเรื่องนั้นก็เพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเขาพ่อแม่พี่น้องญาติสนิททะเลาะกันเบาะแว้งกันยื้อแย่งกันแย่งชิงกันอยู่นั่นแหละก็อาศัยกามเป็นเหตุกามเป็นต้นเขาหลายคนยอมทำชั่วทางกายชั่วทางวาจาชั่วทางใจแล้วก็ตายไปสู่อบายทุคติวินิบาตและนรกแล้วก็เกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายก็มาจากต้นเหตุแห่งกามเพราะมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งนั้นแหละ ก็ไล่มาพันทุกขติวินิบาตนรกทั้งหมดก็ไปจากไหนก็ไปจากความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อตามองเห็นเนี่ยนะทำยังไงที่จะนึกถึงคำสอนให้มากที่สุดคำสอนนั่นแหละเป็นอุบายแห่งเนกขัมมะอย่างดีเยี่ยมหูฟังเสียงเมื่อไหร่ก็นึกถึงคำสอนได้นั่นแหละเป็นเนกขัมมะนึกคิดอะไรสักอย่างหนึ่งก็นึกถึงคำสอนนึกถึงธรรมะอันนี้ก็เป็นเนกขัมมะอย่างสูงสุดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราทั้งหลายให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้ถ้าหากว่าเมื่อใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปนึกถึงคำสอนไม่ออกไม่รู้เลยนะว่าที่สุดอยู่ที่ไหนออกจากสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรออกได้ยังไงเราจะนึกทางไม่ออกเลยหาทางไม่เจอแน่เดินไปเถอะถ้าโลกนี้ถึงที่สุดด้วยการเดินทางเนี่ยนะฤาษีตนหนึ่งเนี่ยเดิน1ก้าวเนี่ยข้ามสมุทรได้1สมุทรอ่ะแล้วก็ใช้เวลาก้าวเดียวเนี่ยนะเดิน1ก้าวเนี่ยได้ข้าม1มหาสมุทรเนี่ยจะเดินให้มันพ้นโลกยังไงก็ไม่พ้นจักรวาลเนี่ยไม่พ้นเพราะโลกนี้ไม่ได้พ้นด้วยการเดินทางแต่โลกนี้จะพ้นได้ยังไงไม่ได้พ้นด้วยการมาและการไปไม่ได้พ้นด้วยการจุติและปฏิสนธิไม่ได้พ้นด้วยการเกิดและการตายแต่โลกนี้คนจะพ้นจากโลกนี้ได้พ้นได้ยังไงโลกพระตถาคตเจ้าตรัสรู้แล้วด้วยปริญญาสามนั้นโลกเนี่ยพระองค์ปริญญาเรียบร้อยแล้วใคร่ควรเบ็ดเสร็จทำวิจัยมาอย่างหมดเกลี้ยงแล้วในโลกแล้วก็โลกสมุทัยต้นเหตุต้นเขาที่ทำให้เกิดโลกพระองค์พรากแล้วโลกกนิโรธที่สงบระงับดับโลกพระองค์เข้าถึงแล้วด้วยสัจฉิกาตภะพระองค์เข้าถึงหมดแล้วแล้วก็โลกที่เรียกว่านิโรธุบายว่างั้นอุบายเพื่อดับโลกอุบายเพื่อสิ้นโลกอุบายเพื่อถึงที่สุดแห่งโลกพระผู้มีพระภาคนั้นดำเนินพอกพูนและปฏิบัติให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นพื้นฐานที่จะเข้าถึงเนกขัมมะได้นั้นน่ะคนเหล่านั้นจะต้องรู้จักวัตถุกามและกิเลสกามเป็นอย่างดีแล้วก็รู้ถึงว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของสิ่งเหล่านี้ที่จริงนมสดเนี่ยนะก็จะแปรไปเป็นนมเปรี้ยวนมส้มนมส้มก็ไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเปรี้ยงเหมือนกันนะก็ศึกษาที่สุดว่าเบื้องต้นเป็นอย่างไรที่สุดนี้เป็นอย่างไรกายนี้ก็เหมือนกันกายนี้เบื้องต้นเกิดที่ไหนเหมือนกันนะในวิสุทธิมรรคท่านถามว่าเออเบื้องต้นกายนี้เกิดที่ไหนบอกร่างกายอันนี้ไม่ได้เกิดในกอบัวกอปทุมจงกลนีไม่ได้เกิดจากแก้วมณีไม่ได้เกิดจากเพชรพลอยอะไรสักอย่างเลยเกิดที่ไหนที่สุดของการเจริญเติบโตของกายนี่เจริญเติบโตมาจนถึงที่สุดแห่งกายนี่อยู่ที่ไหนมันถามว่ามีอะไรน่ายินดีบ้างน่าอภิรมย์ชมชื่นสักอย่างนึงก็อย่างว่านะถ้าเมาทิ้งก็เออดีเหมือนกันพูดกับคนเมาพูดอย่างนั้นนะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะบอกคนเมากับคนสั่งเนี่ยเอาคนวิปลาสกับคนไม่วิปลาสคุยกันยากนะนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้จะคุยกันก็ได้ทุกคนอะไรเพราะว่าโลกวิปลาสสิ่งที่โลกบอกสนุกเหมือนกันสุขจริงๆพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละทุกจริงๆเองเห็นตรงกันข้ามกับท่านหมดไม่เป็นไรนะเรายังไม่สางก็ไม่เป็นไรก็เชื่อว่าเออคนหายไข้มีอยู่นอกนะทีนี้ปัญญาบารมีนั้นมีความสำคัญมากคือผู้ที่มีปัญญามีความรู้ความเข้าใจแต่ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยอะไรอาศัยการไต่อาศัยการถามเข้าไปหาการไต่ถามสมณะพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทุกชาติชั้นวรรณะเหมือนเข้าไปไต่ถามเรียนรู้เหมือนภิกษุเที่ยวบิณฑบาตว่างั้นเถอะไม่เลิกไม่ราในการแสวงหาความรู้เป็นคนที่พร่องอยู่เป็นนิดในเรื่องของความรู้ยินดีที่จะมีความรู้พอกพูนเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอย่างหนึ่งว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าที่ท่านบำเพ็ญบารมีบรรลุธรรมได้เพราะธรรมะสองอย่างท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่อิ่มในกุศลว่างั้นไม่สันโดษในกุศลไม่รู้สึกว่าพอเลยกุศลธรรมเนี่ยกุศลจิตนะก็คือไม่รู้จักพอว่าปัญญาเกิดขึ้นแค่ฉลาดเท่านี้พอละศรัทธาเกิดแค่นี้พอละวิริยะเกิดแค่นี้พอละไม่มีพอมีแต่คิดจะเพิ่มกุศลนะไม่ได้เพิ่มวัตถุนะคนละอย่างกันเพิ่มกุศลมีแต่มากขึ้นและไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งความเพียรในการพอกพูนกุศลจิตนั้นแหละธรรมะสองอย่างที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอันพระองค์พูดถึงปัญญาความรู้ความเข้าใจแล้วก็วิริยะต่อมาวิริยะนั้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับราชสีใช่ไหมสีหามฤคราชงั้นน่ะราชสีนี่เป็นสัตว์ที่องค์อาจสง่าผ่าเผยในทุกอิริยาบถงั้นไม่มีใครทำให้ราชสีตกใจได้งั้น คือมั่นใจตัวเองขนาดนั้นอ่ะองอาจทุกอิริยาบถห้าวหาญทุกอิริยาบถกล้าทุกอิริยาบถผู้ที่บำเพ็ญวิริยะบารมีก็ลักษณะนั้นไม่รู้สึกท้อเลยว่างั้นเลยก็บอกว่าเห็นมหาสมุทรคิดจะว่ายข้ามได้อ่ะก็บอกมหาสมุทรก็ตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าใจของท่านเนี่ยมันเกินร้อยอ่ะนะเกินธรรมดาที่คนธรรมดาจะคิดว่างั้นคือต้องมีจิตใจเด็ดเดียวมั่นคงขนาดนั้นไม่เลิกไม่ราเป็นคนที่มีความเพียรไม่เลิกราเหมือนกับที่พระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญทุกขระกิริยาใช่ไหมก็บอกว่าถ้าต่อกว่านั้นตายอย่างเดียวนั่นคือที่สุดแห่งความเพียรแล้วถ้าเกินกว่านั้นอีกหน่อยเดียวก็ตายแล้วรู้แล้วว่าชีวิตมีอยู่เท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นท่านทำเกือบตายอ่ะนะถ้าเพิ่มสมมติว่าความร้อนนะถ้าเพิ่มอีก1องศาเนี่ยก็ตายละเท่านั้นแหละท่านทนถึงเกือบตายอ่ะนั่นแหละแล้วท่านก็เลิกเพราะว่ามันที่สุดแล้วหนทางข้อปฏิบัติอันนี้งั้นท่านเป็นคนที่มีใจเด็ดเดียวเพียรพยายามขนาดนั้นไม่เลิกแล้วก็ถ้าคิดดูนะเป็นกษัตริย์ออกมาค้นหาทางเพื่อสัมโพธิญาณอยู่6ปีอ่ะนะถ้าเป็นคนธรรมดาเราเนี่ยออกบวชมาปี2ปีเนี่ยก็ชักล้าแล้วนะเบื่อแล้วอยากกลับวังแล้วมารดาพระราหุลก็ยังรออยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะไม่ได้มีใจคิดจะถอยกลับแม้แต่ก้าวเดียวเลยตายเป็นตายอ่ะท่านเขาบอกว่าการตายในสงครามประเสริฐกว่าการถอยกลับจะประเสริฐอะไรนะท่านไม่ได้มีจิตใจคิดถอยแม้แต่ก้าวเดียวเลยในความคิดของท่านนะแต่ท่านไม่ได้ไปสู้รบตบมือกับใครหรอกท่านสู้ในเรื่องของความนึกคิดเกี่ยวกับการเพียรเพ่งพยายามค้นหาทางเพื่อที่จะตรัสรู้อริยสัจท่านเพียรพยายามขนาดนั้นความเพียรของท่านเด็ดเดียวเพราะฉะนั้นท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใจของท่านก็ยังเหมือนเดิมปกติองค์อาจสง่าผ่าเผยในทุกอิริยาบถเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายถามว่าเพียรพยายามเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์สัตว์นั่นเองแล้วขันติบารมีของท่านเนี่ยนะคนที่มีความเพียรพยายามเนี่ยนะจะต้องรอได้ทนได้เรียกว่าขันติบารมีในขันติบารมีเนี่ยนะอุปมาเหมือนกับว่าแผ่นดินใช่ไหมแผ่นดินเนี่ยนะทนได้ต่อของที่สะอาดและของที่ไม่สะอาดที่เขาเทลงในแผ่นดินเนี่ยนะฉันใดว่างั้นผู้ที่บำเพ็ญขันติบารมีต้องทนได้ในทั้งสักการะและนินทาได้รับสุขรับทุกข์ก็ทนได้ได้รับลาภนินทาและสรรเสริญก็ทนได้แล้วก็ได้ลาภเสื่อมลาภนินทาสรรเสริญสุขทุกข์โลกธรรมทั้ง8ประการที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ทนได้ไม่มีใจเป็นอื่นเลยมั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเหมือนกับแผ่นดินอันนี้เรียกว่าขันติบารมีเพราะฉะนั้นท่านมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวในขันติบารมีเหมือนกับแผ่นดินว่างั้นเถอะทำใจเหมือนแผ่นดินอ่ะแต่เพียรพยายามเนี่ยนะเมื่อสัตว์ทั้งหลายทำความผิดให้อะไรให้ใจท่านก็มั่นคงเหมือนกับแผ่นดินต่อสู้ต่อไปรับคำชมก็ไม่เหลิงจนเสียงานถูกด่าก็ไม่จนถึงกับเสียกิจก็อยู่ต่อไปได้เรียกว่าเมื่อได้รับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ทนได้เสมออันนี้เรียกว่าขันติบารมีแล้วขันติของท่านเป็นขันติที่มีสัจจะมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวพูดอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าสัจจะของท่านนั้นเหมือนกับดาวประกายพฤกษ์ใช่ไหมดาวประกายพฤกษ์ที่ไม่เปลี่ยนทิศทางในการโคจรดาวประกายพฤกษ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงในการโคจรเพราะฉะนั้นวาจาที่ท่านกล่าวออกไปอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพูดว่าจะทำสิ่งนี้เนี่ยนะก็จะทำอย่างนั้นเพราะว่าคำพูดแต่ละคำเนี่ยนะเป็นคำพูดที่มีบารมีข้อ1ถึงข้อ6เป็นพื้นฐานหมดแล้วที่ท่านมีสัจจานั้นสัจจาของท่านเป็นไปตามทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติอ่ะนะเพราะฉะนั้นไม่มีวิธีอื่นแล้วที่จะรักษาบารมีต่อไปนอกจากสัจจะท่านก็เลยสมาทานมุ่งมั่นที่จะรักษาสัจจะกล่าวคำใดต้องเป็นคำนั้นเพราะไม่มีวิธีอื่นแล้วเพราะวินิจฉัยหมดแล้วอะตามบารมีทั้งหมดถ้าถูกทำเพราะทำอย่างนี้ถ้าผิดทำเพราะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้แล้วถูกต้องเนี่ยนะยอมตายแต่ท่านก็จะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้โอกาสรู้บริษัทรู้หมดนะจึงได้กล่าวออกไปไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วก็พูดว่างั้นเอาถามว่าสัจจวาจากับสัจจในหมู่โจรเหมือนกันหรือเปล่าบอกชาตินี้ถ้าไม่ฆ่ามันไม่รับรองไม่เลิกอย่างนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่าสัจจบารมีนะอันนี้ทำลายบารมีแน่นอนไม่ได้บารมีอะไรสักอย่างเลยนะก็คือยกตัวอย่างว่า สัจจะที่เป็นนี้ก็ต้องเป็นสัจจะที่เป็นไปตามบารมีข้อต้นๆ นะไม่ใช่โอ้โหชาตินี้ถ้าไม่ได้ตีหัวคนนี้รับรองไม่เลิกแน่ว่างั้นนะอย่างนี้ไม่เรียกสัจจะนะเนี่ยสัจจะเหมือนกันแต่ว่าสัจจะอย่างนี้ดูท่าจะไปนรกง่ายเหมือนกันนะไม่ได้ถึงนิพพานอะไรหรอกสัจจะแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นสัจจะอันนี้ต้องเป็นสัจจะที่เป็นไปตามอำนาจของทานศีลเนี่ยขัมมะปัญญาวิริยะขันติจึงเป็นสัจจะที่มั่นคงแล้วสัจจะเหล่านั้นเนี่ยนะสัจจะต้องเป็นไปตามอำนาจของอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานซึ่งวันนี้มาขึ้นบารมีเพิ่มหนึ่งข้อก็ยังดีครั้งที่แล้วได้แค่สัจจะนี่แหละในบารมีงอกเงยอีกข้อก็ยังดีก็บอกว่าในหน้า39นะเราเรียนไปถึงหน้า39แล้วขยับอีกหน้าก็ยังดีนะงั้นเดี๋ยวไม่งอกเงยเลยทวนแต่ของเก่าอย่างเดียวลำดับนั้นนี่บอกว่ากล่าวถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะซึ่งกำลังใคร่ครวญทบทวนบารมีของท่านว่ามีธรรมะอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณามา7ข้อแล้วนะท่านสมาทานที่จะปฏิบัติทั้ง7ข้อแล้วหรือว่ายังมีอีกไหมว่างั้นลำดับนั้นเมื่อเขาใคร่ครวญยิ่งขึ้นไปโดยคิดว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นอธิษฐานบารมีข้อที่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตนับจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีท่านอธิษฐานสิ่งใดไว้พึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานนั้นถ้าหากว่าตั้งใจลงในอะไรแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นว่างั้นเลยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างว่าธรรมดาภูเขาเมื่อลมทั่วทุกทิศพัดกระทบอยู่ย่อมไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวยังคงตั้งอยู่ที่เดิมของตนฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในความตั้งใจมั่นของตนจักเป็นพระพุทธเจ้าได้ทั้งนี้มองเห็นภูเขานะไม่ใช่มองหมายถึงต้นไม้ในภูเขานะต้นไม้ในภูเขาเนี่ยลมพัดมาก็เปลวว่อนเหมือนกันนะไม่ใช่ต้นไม้ในภูเขานะแต่หมายถึงตัวภูเขาอ่ะตัวหินเลยนะตัวหินตัวดินเนี่ยมั่นคงว่างั้นเถอะไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนสะท้านด้วยอำนาจลมที่มาจากทิศทั้ง4ว่างั้นเพราะฉะนั้นใจของผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นใจท่านต้องมั่นคงแบบนั้นอธิษฐานจิตเหมือนแผ่นดินเหมือนกับขุนเขาว่างั้นจึงจะสามารถเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เขาได้อธิษฐานบารมีข้อที่8ต้องอธิษฐานเพื่ออธิษฐานว่างั้นอธิษฐานให้อธิษฐานนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วอธิษฐานมันจะเกิดเองนะไม่เกิดนะมันต้องสมาทานอธิษฐานให้อธิษฐานเนี่ยเกิดขึ้นสัญญาในสัญญาเคยได้ยินนะสัญญาว่าจะต้องจําให้ได้ขอสัญญาว่าจะต้องจําต่อไปอย่างเงี้ยนะสัญญาในสัญญาอธิษฐานนะอธิษฐานตั้งใจมั่นในความตั้งใจมั่นเหมือนกันมั่นใจในความตั้งใจทั้งสมาทานทั้งเอาอ่ะนะมันเด็ดเดียวถามว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นอัตตามั้ยบางท่านฟังไม่ดีบอกโอ้นี่มันอัตตาทั้งนั้นเขาเข้าใจไหมว่าจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นอัตตาเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วสัตว์เนี่ยก็คือจิตก็คือสัตว์นี้อันเดียวกันเขาเข้าใจอย่างนั้นไหมถ้าหากว่าเขาเข้าใจว่าเป็นสัตว์นี้อัตตาเนี่ยเที่ยงและขาดศูนย์เพราะว่าลัทธิอัตตานะลัทธิอัตตาจะไม่อยู่แค่อัตตาเฉยๆอัตตานี้มีอยู่20อย่างจะต่อด้วยสัสสตทิฏฐิ15ต่อด้วยอุเฉททิฏฐิ5ถ้าสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาจริงๆอันนั้นเป็นอุเฉททิฏฐิมีรูปที่ไหนเที่ยงบ้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไหนเที่ยงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาพวกนั้นเป็นอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าพวกใดเข้าใจว่าอัตตาเนี่ยไปอยู่ในนั้นอีกครั้งหนึ่งอันนั้นเป็นตระกูลสัสสตทิฏฐิเพราะฉะนั้นสกายทิฏฐิมี20เป็นอุเฉททิฏฐิ5เป็นสัสสตทิฏฐิ15เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถามว่าเกี่ยวกับอัตตามั้ยไม่เกี่ยวอะไรสักอย่างคือคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเห็นความคิดสมมติว่าอุปมาความคิดเหมือนกับกระแสน้ำกระแสน้ำเนี่ยเราสามารถกำหนดทิศทางให้น้ำไหลได้ไหมจิตของเราก็เหมือนกับกระแสน้ำเนี่ยเกิดสืบเนื่องไปลักษณะนั้นแต่คนที่กำหนดทิศทางเดินของน้ำได้อะถ้ากำหนดทิศทางเดิมไม่ได้เนี่ยนะเขื่อนจะไม่มีเลยพวกเขื่อนพวกลำน้ำลำคลองเป็นต้นไม่มีถ้าหากว่าจิตนี้ฝึกไม่ได้เนี่ยนะ ก็แสดงว่าเราเข้าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผิดแน่นอนเพราะมีสัมมาเนนคนหนึ่งใช่มั้ยไปเห็นชาวนาเค้าไถน้ําเข้านาของเค้าก็ถามอุปัชฌาย์ว่าอุปัชฌาย์ครับน้ํานี่มีใจมั้ยครับบอกไม่มีอ่ะน้ําไม่มีใจมันยังไถเข้านาได้เลยนะเอามาทํานาทําเหมืองทําอะไรได้หมดเลยไปเห็นช่างสอนเค้าดัดลูกสอนเนี่ยนะคือเอาไม้ไผ่มาเล้าๆๆๆเสร็จก็เอาไปลนไฟแล้วก็ไม้2ง่ามไม้ง่ามนี่ก็แล้วดัดดัดดัดดัดให้มันตรงเพื่อที่ได้ทําลูกสอนได้ถามอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ครับลูกสอนนั้นมีใจมั้ยครับไม่มีครับว่าโอ้ไม่มีเอ๊ะยังดัดได้นี่ไปเอกไปเห็นช่างเค้าถากเกวียนน่ะนะทําล้อเกวียนทําอะไรเนี่ยถากแม่ถากเอามาทําเป็นรถได้อย่างงามมีจิตก็ถามว่าไม้มีใจมั้ยไม่มีเออขนาดพวกน้ําลูกสอนไอ้ไม้ที่มาถากเป็นเกวียนไม่มีจิตมีใจมันยังฝึกได้เลยทําไมเราจะฝึกใจเราบ้างไม่ได้ท่านก็เลยบอกอุปัชฌาย์ครับเอาบาตรท่านไปผมจะกลับละกลับไปกุฏิไปนั่งเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเพราะท่านเข้าใจคําสอนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรมันไม่ต้องห่วงว่าท่านจะโง่นะไม่ต้องห่วงเลยเพราะท่านก็เลยกลับไปกุฏิเจริญกรรมฐานไม่นานก็เป็นพระอรหันต์เพราะท่านอาศัยอาจารย์3อย่างอาจารย์น้ําอาจารย์ไม้อาจารย์ลูกศรว่างั้นเถอะเขาบอกว่าชาวนาย่อมไขน้ําช่างสอนย่อมดัดสอนช่างถากย่อมถากบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องทิศทางของความคิดแล้วเขาสามารถฝึกความคิดได้ถ้าหากว่าคนที่รู้จักกลองอย่างดีเขาสามารถแต่งเสียงกลองได้จะให้กลองไปออกเสียงแบบไหนก็ได้ถ้าคนที่รู้จักระฆังดีนะสมมติระฆังที่เรากำลังดังเนี่ยนะถ้ารู้จักเนื้อระฆังวิธีหลอมระฆังอย่างดีกำหนดเสียงระฆังก็ได้ว่าจะให้ระฆังเสียงแบบไหนและสมควรตีตรงไหนแล้วจะดังอย่างไรนั้นคนที่เข้าใจจิตก็ลักษณะว่าจิตเหมือนกับเสียงเนี่ยนะเขาสามารถกำหนดจิตได้เพราะอะไรเพราะเขารู้ปัจจัยของจิตรู้ทั้งว่าวัตถุที่เป็นปัจจัยของจิตอารมณ์ของจิตอุปนิสัยของจิตแล้วสามารถอธิษฐานจิตว่าจิตต้องเป็นไปตามนี้ถ้าจิตฝึกไม่ได้ฤทธิ์แสดงไม่ได ้ในพระไตรปิฎกแสดงไว้มากทีเดียวนะครับว่าทำได้นะครับจิตบังคับได้ทำได้ฝึกได้นะครับมีมากมายถ้าจิตบังคับไม่ได้ฝึกไม่ได้ไม่มีพระพุทธเจ้าครับ เจ้าค่ะแล้วถามว่าขัดกับหลักอนัตตาไหมจิตก็เป็นอนัตตาใช่จิตเป็นอนัตตาเพราะจิตไม่ได้มีสัตว์อยู่ในนั้นเลยแต่จิตเกิดจากปัจจัยความที่จิตเป็นอนัตตานี่แหละจิตจึงบางอย่างเป็นกุศลจิตบางอย่างเป็นอกุศลจิตบางอย่างเป็นวิบากจิตบางอย่างเป็นกิริยาเมื่อจิตเป็นกุศลเนี่ยนะเป็นจิตที่ไม่มีโทษและเจตนาที่เกิดร่วมกับจิตนั้นก็ให้ผลเป็นความสุขเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้เนี่ยสามารถเสริมได้เพิ่มได้เจริญได้ตกแต่งได้อกุศลจิตก็เหมือนกันละได้ถ้าหากว่าละไม่ได้ผู้ศาสนาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะศาสนาแห่งการฝึกปุริสธรรมสารถิพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเป็นผู้ฝึกอ่ะฝึกสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไม่มีใครฝึกยิ่งกว่าเลยนะไม่มีใครฝึกให้สัตว์ทั้งหลายถึงนิพพานได้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการฝึกถามว่าฝึกอะไรถ้าฝึกกายนะทหารเขาฝึกใช่ไหมฝึกกายเนี่ยนะให้แข็งแกร่งเป็นต้นเนี่ยพวกนักมวยเขาก็ฝึกพวกร่างกายเป็นต้นเขายังฝึกได้เลยแต่พุทธศาสนาฝึกใจแต่ฝึกกายเหมือนกันแต่เป็นไปตามศีลและศีกขาฝึกกายฝึกวาจาเป็นไปตามศีลและศีกขาฝึกจิตตามจิตตสิกขาแล้วก็ฝึกปัญญาตามอธิปัญญาสิกขาฉะนั้นถ้าฝึกประสบความสำเร็จก็เป็นผู้ที่พ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจจะทำได้ แถมนิดนึงนะฮะถ้าใครมีความคิดว่าอะไรจะเกิดย่อมเกิดนี่เราได้ยินในวงการธรรมะพูดมามากเมื่ออะไรเกิดย่อมเกิดถ้าใครมีความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะเป็นการเข้าใจอนัตตาที่ผิดพลาดมากๆเราสามารถที่จะให้เกิดก็ได้ไม่ให้เกิดก็ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าหมายความต้องเป็นไปอย่างนั้นนะถ้ารู้ปัจจัยดีนะเราสามารถที่ให้เป็นอย่างนั้นได้การที่เข้าใจว่าอะไรเกิดก็ปล่อยมันเกิดเลยไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนี่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาแน่นอน เจ้า พ่อไม่มี เพราะความรู้ปัจจัยนี่แหละทำให้เนี่ยเครื่องเสียงมีเนี่ยนะเพราะรู้ปัจจัยเพราะรู้ปัจจัยนี่แหละข้างบนที่จริงเป็นอิฐเป็นหินเป็นทรายนะน่าจะร่วงตกลงมาใช่ไหมแต่ทำไมมาตั้งอยู่ได้ไม่หลอดธรรมดามาประกายแสงออกมานี่เพราะเขารู้เรื่องปัจจัยถ้ารู้ปัจจัยก็สามารถประดิษฐ์ประดอยเครื่องบินก็ได้อะไรก็ได้ถ้ารู้ปัจจัยของสิ่งนั้นๆเพียงพอเจริญพรแต่งไม่ได้พินก็แต่งเสียงไม่ได้ก ของกลองเป็นต้นก็แต่งเสียงไม่ได้เครื่องเสียงนี่ก็ทําให้มันดังขนาดนี้ไม่ได้แต่ฝึกได้แล้วถ้าแม้แต่มนุษย์ทั้งหลายถ้าไม่ได้รับการฝึกก็จะเป็นสังคมป่าเถื่อนแต่นี้ก็อะไรฝึกทั้งกายฝึกทั้งวาจาฝึกทั้งใจฝึกทั้งความรู้สึกนึกคิดเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายคนที่ฝึกแล้วประเสริฐที่สุดผู้ที่ฝึกสําเร็จแล้วดีที่สุดว่างั้นเถอะทหารที่ประสบความสําเร็จที่สุดคือทหารที่รับการฝึกจนประสบความสําเร็จนั้นอันคนในโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ฝึกเรียบร้อยแล้วในศาสตร์ทุกๆศาสตร์เลย แสดงว่าเขารู้เหตุอย่างดีเขารู้เหตุอย่างดีเลยที่จะทำอะไรให้เป็นอะไรนี่นะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าถ้าไม่มีสมุทัยสัตว์นะพระองค์ไม่รู้จะตรัสรู้อะไรตรัสไม่งั้นเลยนะแสดงว่าเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเรื่องสมุทัยนี่มีความสำคัญมากเลย หมดเวลาแล้วนะ เรื่องพุทธานุสติแล้วก็ตั้งความมุ่งหมายไว้ว่าในชีวิตเรานั้นจะต้องเจริญพุทธานุสติต้องเจริญให้เป็นสำคัญมากเลยถ้าเราเจริญพุทธานุสติพุทธคุณไม่เป็นเสียดายน่าเสียดายนะน่าเสียดายมากและการเจริญพุทธานุสตินี้เป็นสิกขาอย่างหนึ่งนะครับเป็นจิตตสิกขาเพราะจริงๆแล้วเราต้องสิกขาต้องครบ3อย่างศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาผมเองได้ล่วงเลยเรื่องจิตสิกขามานานแม้กระทั่งศีลสิกขาก็เข้าใจผิดมานานเดี๋ยวนี้ลงไปศึกษาใหม่ลงไปล่วงลงไปลึกศึกษาพื้นฐานเรื่องศีลใหม่ก็ได้ประโยชน์เยอะมีการสังวรมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพุทธานุสตินี่นะครับมีความสำคัญมากเลยท่านเรียนแล้วอย่าลืมนำไปตรึกอย่าลืมนำไปตรึกนะครับถ้าตราบใดที่ท่านยังตรึกไม่เป็นก็แทบจะว่าท่านเจริญพุทธานุสติไม่เป็นนั่นนะเพราะนั้นลองไปตรึกคราวที่แล้วนี่ผมยังจำได้ที่พระอาจารย์สมบัติท่านบอกว่าเอาไปตรึกสักคำสองคำที่เรื่องกามเนี่ยที่ว่ากามเนี่ยเป็นของขอยืมเนี่ยท่านลองไปตรึกดูที่มันขอยืมยังไงกามเหมือนโครงกระดูกลองไปตึกดูนะถ้าไม่ตึกก็ยังไม่เข้าใจกามเหมือนหอกเหมือนดาบเหมือนคบเพลิงเหมือนหลุมฐานเพลิงเนี่ยลองไปตึกดูสักคำหนึ่งนะเรื่องเจริญพุทธานุสตินี่นะครับถ้าท่านลองไปตึกดูนะเช่นความหมายของสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะครับตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่ได้แก่ทุกขสัจท่านลองไปตรึกดูหน่อยเถอะครับว่าทุกขสัจนั้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงโดยเฉพาะท่านเรียนพระพิธรรมมาแล้วนี่นะครับท่านจะเห็นว่าทุกขสัจนั้นเนี่ยได้แก่อุปาทานขันธ์ห้าก่อนอื่นท่านจะตรึกท่านต้องมีความรู้พอสมควรก่อนอุปาทานขันธ์ห้าได้แก่อะไรบ้างนะเราก็เรียนมาแล้วจิต81ดวงเจตสิก52รูป28ทำไมจึงเป็นทุกข์แหมตรงนี้น่าคิดมากน่าตรึกมากทำไมถึงเป็นทุกข์นะน่าคิดมากจริงๆโดยเฉพาะจิต81ดวงทำไมจึงเป็นทุกข์เราลองไล่ดูนะไล่จิตดูเราเรียนมาแล้วนะตั้งแต่อกุศลจิต12นะทำไมโลภมูลจิต8ดวงเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ต้องไม่ใช่เป็นความสุขตรงข้ามกับทุกข์คือสุขใช่ไหมเพราะถ้าบอกว่าตรงนั้นเป็นทุกข์ต้องไม่ใช่สุขแล้วเราลองมาคิดดูว่าโลภะมูลจิต8ดวงเนี่ยมันไม่ใช่สุขยังไงเพราะโลภะมันเป็นเรื่องของความสุขใช่ไหมความเพลิดเพลินความยินดีใช่ไหมครับแล้วทำไมมันเป็นทุกข์ได้ยังไงอันนี้น่าคิดนะถ้ามันเป็นทุกข์ได้ยังไงโลภะบางดวงนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยโสมนัสเวทนานะโอ้ยล่าเริงสนุกสนานเพลิดเพลินชมดอกไม้ชมสวนคุยกันสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นทุกข์ได้ยังไงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าเป็นทุกข์แล้วลองไล่ต่อไปนะครับโมหามูลจิตโทสามูลจิต2ดวงโอ้ทุกข์แน่นอนนี่ทุกข์กับทุกข์โดยตรงเลยอันนี้ตรึกง่ายใช่มั้ยพอโมหามูลจิต2ดวงนี่นะเอ๊ะโมหามูลจิตมันยังไงเนี่ยลองคิดถึงความสงสัยก็ดีเรื่องอุทธัจจะก็ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเอ๊ะ2ดวงนี่ยังนึกไม่ค่อยออกก็ตรึกไม่ค่อยออกใช่มั้ยโมหานี่มันเสื่อมซาๆนะผ่านไปก่อนก็ยังได้นะแต่ว่าโทสะแน่นอนทุกแน่นอนใช่ไหมก็เชื่อนะ พอไล่มาถึงอเหตุกจิต18ดวงเนี่ยมันทุกข์ยังไงอเหตุกจิต18ดวงนี่นะครับถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของทวิปัญจวิญญาณ10นะเห็นดีๆที่เป็นกุศลนิบาตใช่มั้ยเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีได้รสดีเอ๊ะมันทุกข์ได้ยังไงทําไมพระองค์จึงตรัสว่าทุกข์ไม่ใช่สุขลองไปตึกดูแต่ถ้าเห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีได้รสไม่ดีสัมผัสไม่ดีเป็นทุกข์เอออันนี้นะอกุศลนิบาตจิต5ดวงนี้นะอันนี้ตึกไปเห็นเลยใช่มั้ยส่วนตัวอื่นๆซึ่งมันตัวยากหน่อยนะเช่นพวกสันติรณะเนี่ยนะที่มันเป็นทําหน้าที่ปฏิสนธิหรือว่าปฏิสนธิกิจอะไรเนี่ยนะมันก็เอาว่าเห็นยากหน่อยนะถ้าเกิดไปปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าปฏิสนธิเป็นมนุษย์ที่บ้าใบอะไรเนี่ยนะอันนั้นเอาว่ามันยากสักนิดนึงนะผ่านไปก่อนไล่มาแล้วใช่ไหมอกุศลจิต12ดวงอเหตุกจิต18ดวงตอนนี้ลองมาดูที่ว่ากุศลจิตมหากุศลจิต8เนี่ยนะทำกุศลแบบต่างๆนะทานศีลภาวนาก็อยู่ใน8ดวงนี่แหละมีปัญญาประกอบด้วยก็มีนะเอ๊ะทำไมเป็นทุกข์พระองค์ทำไมถึงตรัสว่าเป็นทุกข์อันนี้น่าคิดใช่ไหมทำไมมันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขแล้วมันทุกข์ยังไงครับอันนี้ก็ฝากไว้เพราะว่าถ้าอธิบายแล้วคงจะเป็นเวลานานมากเลยผมขอผ่านไปรอบนึงนะฝากไว้ฝากการบ้านไว้นะผมแนะนำนะแนะนำมาถึงว่าแม้แต่มหากุศลจิต8ดวงมหาวิบากซึ่งก็เป็นฝ่ายกุศลใช่ไหมครับมหากริยาเป็นจิตของพระอรหันต์นะครับมหากริยาเป็นจิตของพระพุทธเจ้านะครับก็ยังเป็นทุกข์อ่ะนี่เป็นทุกขสัตว์ครับเป็นทุกขสัตว์พระภูมิภาคบอกว่าถ้าทุกขสัตว์ควรกำหนดรู้ใช่ไหมครับการตรึงนี่แหละครับคือการกำหนดรู้นะครับกำหนดรู้ด้วยปริญญา3เนี่ยโอ้ลึกลงไปละเอียดเลยนะว่ายังไงบ้างใช่ไหมครับแล้วก็พอมาถึงรูปาวจรมหาคตจิตนะรูปาวจรอรูปาวจรนี่นะอีก27ดวงนี่นะครับนี่ก็เป็นมหากุศลโอ้โหมหาคตกุศลกุศลสูงก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่สุขอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยเพราะฉะนั้นการตรึกหัวข้อในพุทธคุณนี่นะครับเท่ากับว่าเรามีหัวข้อในการศึกษาพระศาสนาได้เยอะแยะเลยถ้าลองไปตรึกดูนะครับส่วนว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างที่ผมว่านี่นะทำไมถึงบอกว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขนี่ครับเว้นโลกุตรกิจนั่นน่ะไม่ใช่ทุกขสัตว์โลกุตรกิจ8ดวงนั่นน่ะไม่ใช่นอกนั้นน่ะจิต81ดวงนั่นน่ะเป็นทุกข์หมดเลยนะอันนี้คนที่มีพื้นทางปริยัติไปแล้วพอจะไปตึกได้แต่สำหรับที่ท่านยังไม่มีก็ค่อยๆศึกษาไปติดตามต่อไปนะอย่าเพิ่งท้อใจนะครับเพราะว่าการตรึกที่ง่ายกว่านั้นยังมีเช่นพระภูมิภาคคำว่าอรหันต์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสก็ดีนะครับเป็นผู้ที่หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรก็ดีหรือเป็นผู้ที่ควรแก่ปัจจัยสี่ก็ดีหรือเป็นผู้ที่ไม่มีการกระทำบาปในที่รับหลังก็ดีนี่นะครับอย่างนี้พอตรึกได้สำหรับผู้ที่มีความรู้ทั่วไปได้ฟังมาพอสมควรนะมีหลายระดับเพราะว่าในอิติปิโสภควาตั้งแต่อิติปิโสกระทั่งจบนู่นนะภควาตินู่นน่ะมีเรื่องที่ตรึกได้ตามสมควรแก่ปัญญาของท่านถ้าท่านตรึกในเรื่องที่พระพุทธตรัสรู้อะไรถ้าตรึกไม่ได้นะท่านก็ไปตรึกในเรื่องจรณะก็ได้ครับที่พระพุทธภาคทรงมีศีลสัมปทาเนี่ยนะครับพระองค์สมบูรณ์ด้วยศีลยังไงได้หลายเรื่องทีเดียวพระองค์มีศรัทธายังไงพระองค์มีความสันโดษในเรื่องโภชนะยังไงพระองค์มีการตื่นตัวคือชาคริยธรรมอย่างไรบ้างที่ตื่นตัวในการเจริญกุศลอย่างไรบ้างเนี่ยพระองค์มีสติยังไงพระองค์มีสมาธิยังไงเนี่ยโอ้มีเรื่องที่เราจะตรึกได้เยอะเลยทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับที่ผมกล่าวมานี้เนี่ยอยู่ในนี้แล้วก็ที่ท่านอาจารย์สมบัติบรรยายอยู่เนี่ยก็มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะเราให้ตรึกให้เป็นถ้าท่านตรึกเป็นก็หมายความว่าเมื่อท่านตรึกไปแล้วท่านเกิดความเข้าใจท่านก็จะเห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณพระมหากรุณาคุณของพระองค์วัตถุมุ่งหมายคืออยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าท่านตึกเป็นท่านตึกได้ลึกซึ้งท่านตึกได้เหตุได้ผลนะท่านก็จะเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระคุณนี้ก็คงจะไม่ท้อแท้ใจนะครับเราคงจะลองตึกดูนะคำสองคำหรือว่าหัวข้อบางหัวข้อโดยเฉพาะหัวข้อต้นๆนี้สำหรับผู้ที่เรียนปริยัติมาแล้วลองไปตึกอย่างที่ผมว่ามานะเอ๊ะเป็นทุกข์ได้ยังไงนี่น่าสนใจนะนักคุณพิษณุนะเคยตึกไหมครับ น่าตึงนะถ้าตึกออกมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่นะโอ้โหตั้งแต่อกุศลไล่ลงมาถึงนี่นะครับถึงอรูปาวจรกุศลนี่นะครับนี่ทั้งหมดนี้เป็นทุกข์หมดเลยทำไมพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ซึ่งผิดกับศาสนาอื่นไม่มีกล่าวไว้เลยในเรื่องนี้ที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์ค้นพบสัจจะนี้นะครับคือทุกขสัจนี่แหละครับพระองค์บอกนั่นแหละเป็นทุกข์ทั้งที่ชาวโลกเห็นว่าเป็นสุขแต่จริงๆแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงคงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนิมนต์ครับ เป็นทุกข์จริงๆเลยนะเสียงก็ไม่ดังทุกข์แปลว่าอะไรนะทุกข์เนี่ยนึกออกไหมทุกข์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าปวดใช่ไหมโอ้โหคุณพิษณุเล่าว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ดีเลยงูมันกัดคุณบุญชูก็บอกว่างูมันกัดที่จมูกแล้วทีแรกมันกัดหูกัดจมูกกัดตาอาหารก็ทานไม่อร่อยจะกัดลิ้นเข้าไปอีกทุกข์จริงๆเลยเนาะแล้วทุกนี้ความหมายแค่ไหนเนาะทุกเนี่ยทุกเนาะทุกเนาะเสียใจทุกป่วยพื้นฐานถ้าเราเข้าใจเรื่องชาติที่ทุกดีแล้วก็ไม่ยากนักเนาะเข้าใจชาติชราพยาธิมรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตสิ่งเหล่านี้มันก็ทุกจริงๆนั่นแหละทุกทั้งเจ็บทุกทั้งปวดทุกทั้งเมื่อยอันเนี้ยทุกจริงๆเลยก็เรียกว่าทุกขทุกเขาบอกงั้นทุกขทุกบางอย่างมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงความสุขทั้งหลายแหละเนี่ยถามว่าทุกข์ไหมที่จริงมันขณะเกิดขึ้นมันสุขแต่ว่าถ้าหมดไปเป็นไงก็บอกว่าสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจเนี่ยนะหรือโลภะหรือความรักความชอบใจความเพลิดเพลินนั่นน่ะมีความทุกข์เป็นผลเมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแปรปรวนไปสิ่งใดก็ตามถ้าให้โลภะมากสิ่งนั้นจะทุกข์มากวัตถุใดก็ตามนะอารัมมณปัจจัยใดถ้าให้โลภะเราเกิดมากถ้าอารัมมณปัจจัยนั้นแปรไปโทสะมูลจิตเราจะเกิดมากนี่เค้าเรียกว่าทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงอ่ะแล้วก็ทุกข์อีกอย่างนึงก็คือทุกข์เพราะตัวเขาเองเนี่ยทุกเนี่ยแปลว่าทุกบวกขังอะนะแปลว่ามันว่างเหมือนอากาศเนี่ยว่างขังเนี่ยแปลว่าว่างทุกไม่ดีที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมีอะไรบ้างที่เที่ยงทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยยอมเคยได้ยินเคยเห็นไหมเกิดมาแล้วโอ้โหแน่นอนเหมือนเดิมหมดเลยเว้นดวงอาทิตย์ซะนะดวงอาทิตย์เนี่ยดูจะเหมือนเดิมนะที่จริงเขาก็เปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเองหรือภูเขาอะนะดอยเนี่ยน่าจะดูเหมือนเดิมนะที่จริงก็เปลี่ยนแปลงในตัวของเขาตลอดเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นทุกข์ส่วนหนึ่งก็คือไม่เที่ยงที่ว่าไม่เที่ยงนั้นอะถ้าวัตถุภายนอกเนี่ยนะมันเป็นอารัมมณปัจจัยให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องยกตัวอย่างสีเนี่ยหลอดไฟเนี่ยถ้ามันดับเนี่ยถามว่าเขาก็ของเขาอยู่อย่างนั้นของเขาอะมันเกี่ยวอะไรกับเรามันทุกข์ยังไงกับเรามันเกี่ยวข้องเพราะสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราสิ่งใดก็ตามถ้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเราก็ต้องเอาจิตไปรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเอาจิตไปรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าสิ่งเหล่านั้นแปรไปจิตเราก็แปรไปด้วยก่อให้เกิดทุกขเวทนาด้วยและในขณะเดียวกันถ้าเราไปยึดไปติดไปเกี่ยวข้องด้วยอำนาจอุปาทานในสิ่งเหล่านั้นความยึดติดของเราเป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์ของเราโดยที่มีสิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยให้สังสารทุกข์เรายาวขึ้นไปอีกฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าเราปริญญา3ในอารมณ์เหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ก่อทุกข์ให้แก่เราเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นของเขายกตัวอย่างว่าพระอรหันต์ท่านก็ยังเห็นยังได้ยินยังรู้กลิ่นยังทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแต่ท่านไม่มีอุปาทานในทุกๆอารมณ์เลยเมื่อท่านไม่มีอุปาทานท่านจึงทำที่สุดแห่งทุกได้ของพวกเรานี่มีอุปาทานทุกอารมณ์มั้งจะว่าเกือบเลยนะมีอุปาทานเกือบทุกอารมณ์เลยเป็นที่ทั้งกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลพัตตุปาทานและอัตวาทุปาทานในทุกอารมณ์เป็นทั้งอาสวะในเกือบทุกๆอารมณ์เพราะฉะนั้นเรา ไม่ได้ทำปริญญาสามเราไม่มีการกำหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นจริงๆเมื่อเรากำหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นจริงๆเราก็สามารถที่จะทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้แต่อย่าลืมว่าการกำหนดรอบรู้ในธรรมะทั้งหลายนั้นถ้าไม่อาศัยคำสอนเราไม่รู้จะกำหนดไปให้เป็นอะไรจบยังไงก็ไม่รู้กำหนดแล้วดียังไงอะไรยังไงก็เข้าใจไม่เต็มที่ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเราฟังธรรมไม่บริบูรณ์หลายท่านบางท่านบอกว่าโอ้ฟังมาเมินแล้วฟังมานานแล้วได้ยินมาเยอะแล้วคือได้ยินเนี่ยยังไม่นับว่าเป็นประมาณมากนักเอาเป็นประมาณที่ว่าทรงจำคำสอนนั้นๆไว้ได้ขนาดไหนแล้วเอาไปพอกพูนเจริญภาวนาให้ได้มากขนาดไหนถ้าเราไปพอกพูนไปปฏิบัติตามนั้นได้มากเท่านั้นแหละเรียกว่าเป็นการเจริญการพอกพูนการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหากว่าเราทรงจำไม่ได้ถ้าทรงจำไม่ได้ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอะไรตรงนี้แหละที่เราจะต้องเป็นภาระของเราเพราะพระพุทธเจ้าสอนแนวทางไว้ให้แล้วแนวทางเหล่านั้นพระองค์ทรงแนะนำไว้โดยสิ้นเชิงพระองค์ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าไม่มีอะไรในกำมือของพระองค์ที่พระองค์ไม่เปิดเผยไม่มีเลยซึ่งถ้าคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อที่สุดแห่งวัฏทุกข์เนี่ยนะไม่มีส่วนใดที่พระองค์ไม่สอนไว้สอนไว้ทุกอย่างเพียงกับปัญหาว่าเราจะช่วยเหลือตัวเองขนาดไหนตรงนี้แหละเป็นเรื่องของความเพียรความพยายามของเราทั้งหลายถ้าเราอยู่ในน้ำวนเนี่ยนะอยู่ในวังน้ำวนสายชนไหลเชี่ยวเนี่ยนะทั้งวนด้วยทั้งไหลด้วยถามว่าเราจะทำยังไงเราจะปล่อยตัวเฉยๆได้ไหมเราก็ต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่ตะกุยตะกายเพื่อที่จะหลุดจากวังน้ำอันนั้นถ้าเราคิดว่าตรงนั้นเป็นวังน้ำเนี่ยนะเราจะตะกุยตะกายเพื่อไหว้นะถ้ามีเชือกฟางหรือเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะดึงเชือกอันนั้นแหละเพื่อที่จะถอนตัวออกขึ้นจากวังน้ำอันนั้นโลกนี้มันก็เหมือนกับวังน้ำวนนั่นแหละที่จริงอ่ะสัตว์ทั้งหลายไม่คิดจะยกตัวให้ออกจากวังน้ำวนอันนั้นเพราะเราคิดว่าสนุกดีนะบางทีมันลอยลำได้ลอยตัวปุ๊บมันก็หมุนติ้วเพลินโลกนี้ก็จะลักษณะนั้นถ้าหากว่าคนไม่ได้คิดว่าวังน้ำวนเนี่ยมันดูดจนถึงบาดาลเนี่ยนะถึงบาดาลเนี่ยระดับไหนเนี่ยเอาเวจีหน่อยนะครับมันดูดนะแรงดูดของน้ำอันเนี้ยถ้าพื้นฐานเราไม่เห็นวัฏทุกข์หรือไม่เห็นทุกข์โทษจริงๆเนี่ยนะมีคนหย่อนเชือกมาให้ดึงเราก็ไม่ดึงไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นไม่ไปที่ไม่ไปเพราะอะไรโอ้มันสนุกดีอ่ะยังจำได้เลยสมัยนั้นอ่ะเด็กๆอยู่ที่ตรงใกล้ๆบ้านนะมันมีน้ำเวลาฝนตกเนี่ยนะหน้าฝนมันจะมีน้ำบ่ามาโอ้ไปเล่นน้ำนี่โยมสนุกจริงๆเลยสมัยเด็กๆเนี่ยได้เวลากินข้าวก็ไม่ไปแล้วจะเล่นน้ำอย่างเนี้ยอ่ะขนาดพ่อเนี่ยเอาไม้เรียวนี่ลงมาเลยนะเตรียมเนี่ยถ้าไม่ขึ้นโดนแน่จึงขึ้นนะกลัวไม้เรียวเหมือนกันของเราก็ลักษณะนั้นแหละบางทีเนี่ยนะสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างมันเพลินไปหมดเลยอ่ะเว้นไว้แต่ว่ามันวิบัติบางอย่างเนี่ยนะมันชักไม่เพลินนะเพราะสิ่งต่างๆมันแปรไปชักไม่สนุกแล้วทีแรกมันก็สนุกนะพอแก้ปัญหานั้นได้ไปเพลินอีกต่ออีกเพราะเราไม่เคยคิดจะออกจริงๆพอเราไม่คิดจะออกนะคำสอนยื่นมือเข้ามาเราก็ไม่เกี่ยวพระไม่เกี่ยวเคยได้ยินนะเวลาคนเขากำลังร่วมกันทำอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างกินเหล้าเมายากำลังเพลินอยู่เนี่ยโอ้พระมาทำอะไรแถวนี้ไม่เกี่ยวเลยก็ว่างั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าเรากำลังเพลิดเพลินกับอารมณ์ต่างๆนะเอ๊ะคำสอนนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเลยเราจะดึงคำสอนมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราน้อยมากถ้าเราไม่ดึงคำสอนมาพิจารณาในทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะเราก็ห่างเหินจากพระรัตนตรัยก็คือมีผู้ยื่นมือเข้ามาแล้วเราไม่อยากไปว่างั้นเถอะเราไม่อยากพ้นจากกองทุกข์เมื่อไม่อยากพ้นจากกองทุกข์ตรงนี้แหละทำไมจึงเป็นลักษณะนั้นรู้ไหมเมื่อมีพระธรรมคำสอนทำไมเราจึงยกตนให้เข้าถึงคำสอนไม่ได้ยกตนให้พ้นจากกองทุกข์เหล่านี้ไม่ได้บางท่านก็รู้สึกทุกข์จริงๆไม่ได้เพลินอะไรเท่าไหร่หรอกแต่บางท่านก็เพลินอยู่บางท่านก็ทุกข์จริงๆว่างั้นอยากจะออกแต่ทำไมออกไม่ได้เพราะอินทรีย์เราอ่อนเกินไปอินทรีย์อ่อนหรือเรียกว่าแรงเราน้อยอ่ะนะ ไม่มีแรงเหมือนกันเถอะรู้ว่าน้ําเนี่ยนะปั่นจนหัวหมุนหมดแล้วแต่จะดึงตัวเองให้ขึ้นบกเนี่ยนะมันขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่มีแรงเลยไม่มีพละกําลังไม่มีศรัทธาพละวิริยะพละไม่มีสติพละไม่มีสมาธิพละไม่มีปัญญาพละพอที่จะยกตนให้พ้นจากวัฏฏทุกข์อันนั้นได้บางทีเราก็อินทรีย์เราก็อ่อนด้วยพละเราก็อ่อนฉะนั้นการตรัสรู้ธรรมเราจึงไม่มีถามว่าเรามองเหตุย้อนไปไกลๆทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านอยู่ในวังเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในวังท่านมองเห็นเหลือเกินโอ้โหภัยคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นเนี่ยมันน่ากลัวเหลือเกินอย่างเงี้ยทำไมท่านจึงสามารถกระชากตัวเองเนี่ยพ้นจากหลายๆเรื่องเนี่ยนะดึงตัวเองเนี่ยออกจากวังเพื่อไปเจริญสมณธรรมแล้วเจริญสมณธรรมก็ดึงตัวเองพ้นจากโลกิยะเข้าถึงโลกุตระพ้นโลกได้ดึงออกจากทุกอย่างเลยนะชุดตัวเองออกได้หมดเลยทำไมมีอะไรเป็นตัวผลักดันขนาดนั้นที่จริงแล้วบารมีที่ท่านสะสมอบรมมานั่นแหละเป็นตัวดันท่านอยู่ไม่ได้เนี่ยนะบุญที่อบรมมาทำให้เห็นแรงดึงดูดของโลกเลยที่จะต้องดันตัวเองออกถ้าไม่ออกเนี่ยจมแน่จมแน่ก็คือไปถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกแน่ฉะนั้นท่านก็เลยอาศัยบุญเก่าที่ท่านอบรมมาเนี่ยช่วยผลักช่วยดันท่านให้หลุดพ้นแม้กระทั่งพระราชวังสามฤดูเนี่ยว่างั้นเถอะท่านยังออกบวชได้เพราะท่านเนี่ยนะบุญเก่าของท่านเนี่ยดันท่านไม่มีอะไรที่จะฉุดอยู่สำหรับคนมีบุญแต่ถ้าสำหรับคนไม่มีบุญนะฟางเส้นเดียวก็ละไม่ได้เขาเล่าว่ามีคนยากจนอยู่คนหนึ่งเขาจนมากเขามีเมล็ดข้าวมีข้าวพันอยู่ถังหนึ่งมีภรรยาโกโรโกโซคนหนึ่งเรียกว่าพุงโรก้นปอดอยู่คนหนึ่งนะน่าเกลียดมากแล้วมีเตียงพังไม่พังแหล่อยู่อันหนึ่งมีกระท่อมโกโรโกโซอยู่หลังหนึ่งจะพังไม่พังแหล่เดี๋ยวได้ซ่อมละเขาก็คิดว่าเออออกบวชได้หรือเปล่าก็ว่าออกบวชโอ้มันออกไม่ได้หรอกเขาว่างั้นนี่ถ้าเราออกบวชไปนะโอ้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเราใครจะทำยังไงเนี่ยก็บอกว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยมองเห็นว่ามันน้อยนิดแต่พอคิดจะจากเท่านั้นแหละโอ้โหมีเหมือนท้องพระคลังหลวงเลยว่างั้นโอ้มันเยอะเหลือเกินอ่ะทรัพย์สินของเราทั้งนั้นเลยนะมันคิดเหมือนท้องพระคลังหลวงเลยเอ๊หันไปถ้าเราออกบวชแล้วเตียงของเราอ่ะโอ้โหเดี๋ยวคนอื่นเขาเอาไปใช้นี่แย่เลยนะเนี่ยเขาบอกมองเห็นเตียงของตัวเองเนี่ยเหมือนกับบัลลังก์ทองคำเสียดายก็บอกเอ๊ะถ้าเราบวชไปเอ๊ะภรรยาของเราพวกคนเลี้ยงช้างเลี้ยงมาก็มาจีบโอ้นึกเหมือนเทพธิดาเลยกันนี่โอ้ไปไม่ได้เออบ้านเรานี่ถ้าหากว่าพวกหาญ้าหาอะไรมารื้อเอาไปเนี่ยเครื่องไม้เครื่องเรือนเดี๋ยวพวกมารื้อเอาไปหมดโอ้มองเห็นไอ้กระท่อมหลังนั้นเหมือนราชวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเล็กน้อยนะทรัพย์สินขนาดนั้นแก้วแหวนเพราะถามว่าทำไมจึงหลุดไม่ได้ทั้งที่ดูว่าแค่นั้นเองเพราะเขาเป็นมากระจอกเขาว่างั้นก็บอกว่าเห็นในน้ำเปียกกีบนิดเดียวก็ถอนตนไม่ได้เขาว่างั้นแต่บางคนเนี่ยนะอย่างกษัตริย์หลายท่านที่ออกบวชพระเจ้ากัปปินะเนี่ยนะมเหสีของท่านเนี่ยงามหรูที่สุดวังทองเลยนะวังร่ำรวยมากมายมหาศาลไปไหนเนี่ยอำมาตย์ติดตัวเนี่ยนะพันคนเลยเนี่ยพอบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นแหละไม่ลาไม่บอกแล้วไม่กลับบ้านสักอย่างอ่ะก็บอกว่าเออยกให้เมียปกครองดูแลไปว่างั้นฉันไปบวชแล้วจะทำให้ก็ทำไปเถอะไปออกบวชโดยที่บอกว่าขี่อยู่บนหลังม้าแหละหันมาเนี่ยหันไปหาพระพุทธเจ้าเลยไม่กลับไปสั่งเสียงแม้แต่คำเดียวถามว่านั่นเป็นเครื่องผูกใหญ่ไหมเขาบอกว่าถ้าพยาคตจะสารจริงๆเนี่ยนะถ้ามีเรี่ยวแรงพลังเนี่ยโซ่ธรรมดาเนี่ยใส่ไม่อยู่ว่างั้นถึงจะเป็นโซ่ทองท่านก็กระชากหลุดอันนั้นสำหรับคนมีบุญเนี่ยนะถ้าคนมีบุญเนี่ยขนาดนั้นท่านก็กระชากหลุดหมดแต่ถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยครับเหมือนกับม้ากระจอกเนี่ยน้ำเปียกกีบๆหน่อยโอ้ไปไหนไม่ได้แล้วจมอยู่อย่างเดียวเขาว่างั้นเขาบอกว่าคนที่ขาดความเพียรความพยายามความบากบั่นเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์จึงสอนความเพียรความพยายามความบากบั่นบางขั้นเคยได้ยินมาว่าปฏิบัติธรรมทั้งน้ำตาว่างั้นก็ต้องสู้ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าหลุดพ้นจากวังน้ำวนอันนี้ วนก็คือวัตตะใช่ไหมถ้าหลุดพ้นจากวัตตะทั้งสามแล้วชีวิตก็พ้นจากวัตตะทุกอย่างแน่นอนถึงที่เกษมถึงที่ปลอดภัยแน่นอนทีนี้ว่าในบรรดาผู้ที่ข้ามพ้นจากวัตตะทุกทะเลทุกเหล่านี้ได้คนเหล่านั้นเขาสะสมบารมีมาอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สะสมมาวันสองวันอะไรหรอกเพราะพระราชวังสามฤดูมารดาพระราหุลก็งามเนี่ยนะสนมกำนันอีกตั้งเยอะทำไมท่านสละออกได้หมดเพราะท่านบุญมากอินทรีย์บารมีที่ท่านสะสมมาเนี่ยสี่อสงไขยแสนกับพระองค์บอกว่าความพอใจในเมถุนธรรมไม่ได้มีแก่เราเพราะได้เห็นนางตันหานางราคาและนางอรดีก็คือในสามนางนี้ก็คือเทพชั้นปรนิมมิตวสวัสดีที่เป็นลูกสาวของพญามารเนี่ยนะมาลอกหลอกพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่าความยินดีในเมถุนธรรมไม่ได้มีแม้แต่นิดเดียวต่อผู้หญิงลูกสาวพญามารเลยนะเพราะฉะนั้นใจของท่านเนี่ยนะแม้แต่เทพธิดาก็มาฉุดไม่อยู่เพราะอินทรีย์ของท่านเนี่ยมากขนาดนั้นท่านหลุดหมดจากบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์หลุดพ้นทั้งหมดทั้งที่เป็นบ่วงอันเป็นของทิพย์เพราะฉะนั้นพรหมจรรย์ของพระองค์จึงไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นทิพย์อะไรแม้แต่นิดเดียวท่านหลุดพ้นจากกองทุกข์เหล่านั้นทั้งหมดเพราะท่านวิจัยทุกอารมณ์อย่างละเอียดละออจนรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังลึกตื้นหนาบางของสิ่งนั้นๆเนี่ยนะมองชีวิตอย่างตลอดสายอย่างสมมุติของเราเนี่ยนะมองเห็นเฉยๆเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่อบรมศึกษาตามคำสอนในอารมณ์เหล่านี้นะไม่มีอะไรที่ท่านไม่วิจัยทั้งสีทั้งหมดเลยนะสีตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยนะวิจัยหมดแล้วแสงสว่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิจัยอารมณ์แต่ละอย่างเนี่ยท่านเพ่งหมดเกลี้ยงเลยมันเกิดจากเหตุอะไรเกิดจากปัจจัยอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะสัตว์เข้าไปยึดติดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างท่านวิจัยหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีอารมณ์ใดที่ท่านไม่พิจารณาเพราะฉะนั้นท่านรู้เบื้องลึกตื้นหนาบางของธรรมชาติเหล่านี้อย่างตลอดสายเมื่อเข้าใจหรือมองเห็นอย่างตลอดสายท่านจึงไม่ได้ยึดติดไม่ได้ติดข้องในทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องและไม่ยึดติดแม้กระทั่งความรู้อันนั้นด้วยเพราะท่านก็มองเห็นว่าไอ้ความรู้ความนึกคิดการวิจัยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยปัญญาที่พิจารณาธรรมะความจริงทั้งหมดเหล่านั้นก็เกิดด้วยปัจจัยท่านก็ถอนแม้กระทั่งจากความคิดอันนั้นด้วยเนี่ยนะหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบว่างั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้อบรมอินทรีย์หรืออบรมบารมีมามากบารมีที่เราพูดถึงไปแล้วนั้นก็จนถึงข้อไหนแล้วนะจนถึงบารมีข้อที่8ที่9แล้วเนาะครั้งที่แล้วก็พูดถึงอธิฐานบารมีว่าคนที่มีใจที่ใฝ่เพื่อบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อบรรลุธรรมเนี่ยนะตั้งมั่นขนาดไหนตั้งมั่นเหมือนกับขุนเขาว่างั้นเถอะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราไล่บารมีทั้ง10ได้นะนับตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานคืออธิษฐานเนี่ยอธิษฐานจิตในการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะมั่นคงเหมือนขุนเขาว่างั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงขุนเขาหรือแผ่นดินเนี่ยมั่นคงไม่หวั่นไหวว่างั้นใจของท่านเนี่ยมั่นคงต่อสัมมาสัมโพธิญาณในลักษณะนั้นนี่ก็คืออธิฐานบารมีของท่านที่ตั้งมั่นในการบำเพ็ญกุศลธรรมแล้วต่อไปนะบารมีข้อที่9ว่าลำดับนั้นเมื่อเขาใคร่ครวญยิ่งขึ้นไปด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นเมตตาบารมีข้อที่9ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญเมตตาบารมีให้เต็มเปี่ยมในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลพึงมีจิตเป็นอย่างเดียวกันคือหมายความว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหมดสัตว์บางตนเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่เราใช่ไหมบางคนเนี่ยก็ทำลายประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่ให้ประโยชน์และคนที่ทำลายประโยชน์ก็ทำจิตให้เป็นอย่างเดียวกันในสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเหล่านั้นท่านก็อุปมาว่าเหมือนอย่างว่าธรรมดาว่าน้ำย่อมกระทำให้เย็นแผ่ซ่านไปเช่นเดียวกัน ทั้งแก่คนชั่วทั้งแก่คนดีฉันใดแม้ท่านเมื่อเป็นผู้มีน้ำใจเป็นอันเดียวกันด้วยเมตตาจิตในสัตว์ทั้งปวงจักเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือนึกถึงว่าการอยู่ในโลกนี้การเกี่ยวข้องในโลกนี้เนี่ยนะคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยบางคนเขาก็ให้ประโยชน์แก่เราอย่างมากมายมหาศาลบางคนก็ตามทำลายล้างประโยชน์แก่เราเนี่ยเลือกเกินเหมือนกันคิดจะทำอะไรพวกก็ถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยนะกำลังจะผลิดอกออกใบหน่อยพวกก็มาเด็ดไปแล้วจะทำประโยชน์ทำคุณงามความดีอะไรแม้แต่นิดเดียวพวกก็ตามล้างตามผลาญเลือกเกินเหมือนกันในบรรดาคนทั้งสองคนคนที่ให้ประโยชน์กับคนที่ทำลายประโยชน์ของเราเนี่ยนะก็ทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวทำจิตให้เหมือนเดิมเหมือนกับใจของเราเนี่ยเป็นน้ำน้ำเนี่ยนะถ้าเป็นน้ำฝักบัวซึ่งมีความเย็นเนี่ยนะโจรไปอาบก็ได้ความเย็นเท่ากันคนดีไปอาบก็ได้รับความเย็นเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านจงอธิษฐานจิตของท่านสมาทานให้จิตของท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับน้ำสามารถให้ความเย็นแก่สรรพสัตว์ได้ทั้งหมดทั้งไม่ว่าจะคนดีคนชั่วคนเลวคนสูงคนต่ำคนวรรณะดีวรรณะสูงอย่างไรก็ตามให้มีใจเนี่ยเป็นเมตตาในสัตว์ทั้งหมดอย่างนั้นนั่นแหละถ้าใจไม่ขนาดนั้นเป็นฌานไม่ได้นะเพราะว่าเมตตาที่เป็นฌานจริงๆไม่มีอคติใจที่เป็นฌานจริงๆเนี่ยนะ1ตัวเราเอง2ศัตรู3คนที่เราชอบ4คนที่เป็นกลางๆนะ4คนเนี่ยรักเท่ากันไม่มีว่ารู้สึกว่ารักใครมากกว่ากันให้ความเย็นสม่ำเสมอกันแล้วแผ่ความเย็นอันเนี้ยกระจายในโลกทั้งมวลว่างั้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะไม่รู้สึกว่ามีที่รักมักที่ชังอะไรสักอย่างเดียวเนี่ยนะสม่ำเสมอกันหมดมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบในสัตว์ทุกหมู่ในสัตว์ทุกเหล่าฉะนั้นอันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมตตาอันนี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการอธิษฐานนะอธิษฐานสมาทานให้จิตอันนั้นมันเกิดขึ้นก็อยู่ๆให้จิตอย่างนี้เกิดขึ้นยังไม่เกิดง่ายๆหรอกก็ต้องเห็นประโยชน์ของจิตอันนี้ก่อนนะเห็นประโยชน์ของเมตตาจิตแล้วสมาทานประพฤติเมตตาจิตนี่ให้เกิดขึ้นในใจของเราเหมือนกับศีลแรกเนี่ยศีล5เรามีที่ไหนเนาะทีแรกไม่มีศีลเลยนะเอาทำไมตอนหลังจึงมีศีลพ่อไร้ฟังเรื่องศีลเพราะสมาทานศีลศีลก็เลยได้เกิดขึ้นในใจของเราเมตตาทีแรกไม่ได้เกิดหรอกไม่มีใครมีเมตตามาก่อนหรอกแต่สมาทานอธิษฐานตั้งใจมั่นปรารภบ่อยๆเมตตาก็จะเกิดมากขึ้นแล้วท่านตั้งเป้าไว้เลยว่าเมตตาของท่านต้องระดับไหนมองเลยว่าที่สุดของการเจริญเมตตาของท่านต้องเหมือนน้ำให้ความเย็นเนี่ยนะสมมติถ้าฝนตกเนี่ยอากาศเมฆหมอกปกคลุ้มขึ้นมาแล้วฝนตกลงมาเนี่ยนะให้ความเย็นสม่ำเสมอหมดว่าตกตรงนี้ให้น้ำน้อยหน่อยตรงนี้ให้น้ำมากฝนไม่มีรู้สึกลำเอียงให้ความเย็นสม่ำเสมอเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาใจของผู้ที่สมาทานในการบำเพ็ญบารมีก็ตั้งเป้าอย่างนั้นก่อนทีแรกก็ถามว่าทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกแต่ว่าอาศัยการสมาทานอาศัยการตั้งใจแล้วน้อมใจเพื่อความเป็นอย่างนั้นน้อมจิตว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะก็เลยสมาทานขึ้นพอสมาทานก็ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดสมความปรารถนาเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าที่สุดนะชีวิตของพระพุทธเจ้าตอนจบนะถ้าบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมนะเอาอุจจาระไปลูบไล้ข้างหนึ่งเลยครึ่งตัวเลยเอาของหอมไปลูบครึ่งตัวนะใจปกติเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันเลยที่สุดแห่งการฝึกอบรมจิตถึงที่สุดแล้วจะขนาดนั้นที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ใช่ไหมว่าใจของท่านเหมือนกับดินเหมือนกับน้ำเหมือนกับลมเหมือนกับไฟคนทั้งหลายจะถมของสะอาดของไม่สะอาดถ่ายมูดถ่ายคูดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นลงไปไม่รู้สึกอิดอัดชิงชังอิระอาแม้แต่อย่างเดียวว่างั้นผ้าเช็ดธุลีเนี่ยนะเช็ดได้ทั้งของหอมของสะอาดเช็ดได้หมดว่างั้นใจของท่านรู้สึกลักษณะนั้นไม่ได้รู้สึกรังเกียจเดียดฉันอะไรใครซักอย่างไม่มีเลยหรือว่าวัวเขาขาดเนี่ยนะไม่มีมานะเป็นวัวที่ฝึกดีแล้วไม่มีมานะไปฉันใดใจของท่านก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญบารมีเต็มแล้วก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นก็อาศัยการสมาทานอาศัยการตั้งใจน้อมใจให้เป็นอย่างนั้นนะใจของเราเนี่ยแล้วแต่จะน้อมนะน้อมให้ไปได้ดีขนาดไหนก็น้อมได้น้อมไปเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็น้อมได้ถ้ามีการอบรมบารมีตามเงื่อนไข น้อมไปเพื่อเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็น้อมได้น้อมไปเพื่อเป็นพระอัครสาวกก็น้อมได้น้อมไปเพื่อเป็นอสีติมหาสาวกเป็นพระอานนท์เป็นพระโมคคัลลานะเป็นพระมหากัสสปะก็น้อมไปได้น้อมไปเป็นพยามารก็ยังได้เอางั้นพยามารไม่มีหรอกเพราะเขาน้อมไปเนี่ยแหละเขาจึงได้เป็นพยามารน้อมไปเพื่อเป็นเท้าสักกะก็ได้น้อมไปเหมือนในหลวงก็ได้ให้เป็นชีวิตแบบในหลวงก็ได้แล้วแต่จะน้อมชีวิตของเราไปเสร็จแล้วเมื่อน้อมไปอย่างนั้นละบำเพ็ญปฏิปทาเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็จะได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่คิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะก็ต้องว่าทำใจให้เป็นเหมือนกับน้ำเนี่ยนะแผ่ความเย็นซ่านไปเช่นเดียวกันทั้งในคนดีทั้งในคนชั่วแม้ท่านเมื่อเป็นผู้มีน้ำใจเป็นอันเดียวกันด้วยเมตตาจิตในสัตว์ทั้งปวงจักเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนี้เขาก็อธิษฐานเมตตาจิตในบารมีข้อที่9กระทำให้มั่นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าความจริงพุทธธรรมเหล่านี้จักไม่มีอยู่เพียงเท่านี้แน่เราจักเลือกเฟ้นธรรมะเหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณคราวนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นเมตตาบารมีข้อที่9ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำกันมาท่านจึงยึดเอาเมตตาบารมีข้อที่9นี้กระทำให้มั่นก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณก็จงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นในโลกนี้บรรดาคนที่มีเมตตาต้องเมตตาให้มากที่สุดในบรรดาเมตตานะคิดดูนะถ้าทานก็เหมือนกับตั้งใจไว้ว่าโอ้โหเหมือนกับหม้อคว่ำอ่ะศีลก็จะรักษาเหมือนจามรีรักษาขนหางใจที่จะออกจากวัฏฏะเหมือนใจที่จะออกจากห้องขังที่ทุกข์ทรมานว่างั้นปัญญาเนี่ยก็ต้องแสวงหาเหมือนภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไม่เลิกไม่ละแล้วก็วิริยะความเพียรก็เหมือนกับราชสีแล้วก็ขันติก็ต้องเหมือนกับแผ่นดินใช่ไหมเหมือนกับแผ่นดินรับได้ทั้งของสะอาดทั้งของไม่สะอาดแล้วสัจจะก็ต้องเป็นเหมือนกับดาวประกายพึกโคจรเที่ยงแท้แน่นอนอธิษฐานก็เหมือนกับภูเขาหินอธิษฐานบารมีเหมือนกับภูเขาหินเมตตาเนี่ยเหมือนกับน้ำอ่ะทำใจโอ้โหน้อมใจให้ไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะที่แรกก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่น้อมไปฝึกได้นะจิตนี่พระองค์บอกว่าไม่มีอะไรที่อบรมดีแล้วฝึกดีแล้วเนี่ยนะที่จะมีอนุภาพมากเท่ากับจิตฉะนั้นจิตที่อบรมดีแล้วฝึกดีแล้วเนี่ยนะสามารถพ้นจากวัฏทุกข์ได้ย่อมควรแก่การงานทั้งหมดเลยนะถ้ามีการฝึกจริงๆว่างั้นเพราะฉะนั้นจะต้องกระทำให้มั่นถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณถ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมั่นในเรื่องนี้นะก็จงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตาธรรมดาน้ำย่อมแผ่ความเย็นไปให้คนดีและคนเลวเสมอกันชะล้างมลทินคือธุลีออกได้ฉันใดแม้ท่านก็จงเจริญเมตตาให้สม่ำเสมอไปทั้งที่เป็นคนเกื้อกูลและไม่เกื้อกูลฉะนั้นเถิดแม่กับโจรเนี่ยนะต้องเจริญเมตตาจิตให้มันเท่ากันนั่นแหละไม่ต่างกันนักเมตตาคือจิตเนี่ยเท่ากันนะแต่ไม่ใช่แยกคนดีคนชั่วไม่เป็นนะไม่โง่ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวก็ว่ามีเมตตาไอ้โจรก็ไม่รู้ว่าเป็นโจรคนดีก็ไม่รู้ว่าคนดีแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้พระเทวทัตก็ไม่รู้แยกอะไรไม่ออกสักอย่างเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเมตตาของท่านอยู่บนพื้นฐานของปัญญาอยู่บนพื้นฐานของความฉลาดมันก็ทำจิตให้สม่ำเสมออย่างนั้นท่านถึงความเป็นเมตตาบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในบรรดาคนที่แยกแยะตำหนิคนที่ควรตำหนิข่มคนที่ควรข่มยกคนที่ควรยกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เป็นผู้ที่มีเมตตาที่สุดด้วยแต่พระองค์เนี่ยแยกแยะนะพระองค์ก็ตำหนิเหมือนกันถ้าใครทำไม่ดีประพฤติผิดหลักผิดธรรมเนี่ยนะผิดศีลผิดธรรมพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นเธอจึงได้กระทำอย่างนั้นพระองค์ก็ตำหนินะการกระทำของเธอเป็นไปเพื่อความมักมากเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วพระองค์ก็รู้จักตำหนิคนที่ควรตำหนินะหรือบางทีพระองค์ก็ตำหนิพระเทวทัตบอกว่าสุนัขจิ้งจอกแก่ๆตัวนั้นยังมีความกตัญญูบ้างพระเทวทัตไม่มีใจที่เป็นกตัญญูเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกอันนั้นเลยพระองค์ก็รู้แยกแยะคนดีคนชั่วนะแต่ว่าด้วยจิตของท่านนะพระราหุลพระเทวทัตนายขมังธนูโจรองคุลิมานช้างธนบาลใจท่านรักเท่ากัน แต่ก็แยกชมแยกตำหนินะแต่ว่าจิตของท่านไม่แตกต่างกันไม่รู้สึกว่าเป็นปฏิฆานิมิตอุเบกขานิมิตอะไรไม่เป็นเอางี้นะถ้าเป็นพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเห็นต้นมะม่วงกับต้นมะม่วงเนี่ยก็แยกออกนะเออนี่คันนะอันนี้มีผลไม้มีพิษแต่ไม่ได้รู้สึกโอ้โหเห็นต้นมะม่วงที่ไหนต้องไปฆ่ามันรู้สึกชิงชังเกลียดแต่ก็แยกออกว่าอะไรเป็นอะไรอันคนที่เจริญเมตตาก็ต้องเป็นลักษณะนั้นทีนี้ต่อมาเมื่อเขาใคร่ครวญแม้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยคิดว่าธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยจึงได้เห็นอุเบกขาบารมีข้อที่10ก็เลยได้คิดอย่างนี้ว่าดูก่อนสมเด็จบัณฑิตนับจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีพึงวางใจเป็นกลางในสุขก็ดีในทุกข์ก็ดีเหมือนอย่างว่าธรรมดาแผ่นดินเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างย่อมวางใจเป็นกลางทีเดียวฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเมื่อวางใจเป็นกลางได้ในสุขและทุกข์ก็จักได้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าวางใจให้เป็นกลางเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะเขาได้อธิษฐานอุเบกขาบารมีข้อที่10ทำให้มั่นแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าความจริงพุทธธรรมนี้จักไม่มีอยู่เพียงเท่านี้แน่เขาเลือกเฟ้นธรรมะเหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณคราวนั้นเมื่อเลือกเฟ้นอยู่ได้เห็นอุเบกขาบารมีข้อที่10ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำสืบกันมาท่านจงยึดอุเบกขาบารมีข้อที่10นี้กระทำให้มั่นท่านเป็นผู้มั่นคงดุจตราชูมั่นคงเหมือนกับตราชูว่างั้นจักบรรลุพระสัมโพธิญาณธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อของที่สะอาดและไม่สะอาดซึ่งเขาทิ้งลงไปเว้นจากความโกรธและความยินดีต่อสิ่งทั้งสองนั้นฉันใดแม้ท่านก็ฉะนั้นควรเป็นประดุจตราชูในสุขและทุกข์ในการทุกเมื่อถึงความเป็นอุเบกขาบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ทำใจให้เหมือนกับตราชูทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินว่างั้นเถอะไม่ได้ชิงชังเขาบอกว่าในบารมีทั้ง10อย่างเนี่ยนะอุเบกขาบารมีนั้นมีความสำคัญมากอุเบกขาบารมีก็คือตัตตระมัชชตตาคือบำเพ็ญบารมีทั้ง9ข้อมาเสร็จแล้วนะวางใจได้หมดเลยไม่รู้สึกว่าฟูขึ้นฟุบลงอะไรไม่มีสักอย่างว่างั้นวางใจได้ไม่ใช่หัวพรวดพลาดขึ้นมาบำเพ็ญอุเบกขาบารมีเลยนะทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เอาเนคขัมมะก็ไม่มีอะไรสักอย่างแล้วพรวดมหาอุเบกขาเลยจะทำให้มันเป็นอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นอุเบกขาบารมีเมื่อบำเพ็ญบารมีทั้ง9ข้อเปี่ยมแล้วก็วางใจได้วางใจได้เพราะเป็นชื่อของตัตตระมัชชตตาเรียกว่าวางใจเป็นกลางในกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็วางใจได้เมื่อคนอื่นเขาทำร้ายเป็นต้นเนี่ยนะก็วางใจเป็นอุเบกขาได้มีอยู่ชาติหนึ่งนะซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าว่าท่านบำเพ็ญอุเบกขาบารมีเนี่ยนะเข้ามาบูชากับมาปัสสาวะรถนะมีความรู้สึกเท่ากันวางใจได้ขนาดนั้นยังไงเมื่อไหร่เราจะวางใจได้ขนาดนั้นมั่งนะทีก็เดินเฉียดๆยังไม่ได้ว่าอะไรสักอย่างไม่พอใจแล้วนะห่างกันมากเขาบอกว่าสัตว์บุรุษกับสัตว์บุรุษเนี่ยนะธรรมดาว่าทะเลฟากนี้กับฟากโน้นว่าไกลกันแล้วท้องฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยก็ว่าห่างกันแล้วธรรมะของสัตว์บุรุษและสัตว์บุรุษห่างกันยิ่งกว่านั้นอีกของเราเนี่ยโหห่างกับพระผู้มีพระภาคจริงๆเลยเนาะอรหันต์นี่คำหนึ่งก็อะไรนะไกลจากคนไม่ดีงั้นถ้าจิตเราไม่ดีเราก็ไกลจากท่านนั่นแหละ ความไกลในเรื่องอุเบกขานี่นะครับเราดูซิว่าเราไกลแค่ไหนนะถ้าคนไม่รู้จักมาเนี่ยมาจับบ่าเราเท่านั้นนะได้เรื่องเลยหรือว่าแค่ปัดไม่หนักขอหลีกทางหน่อยขอเดินเท่านั้นอ่ะผมเชื่อเลยผมเชื่อรับรองได้เลยนะถ้าท่านไม่ตั้งสติไว้ก่อนนะมันต้องหวั่นไหวบ้างไม่มากก็น้อยนะ เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจสมาทานที่จะวางใจอ่ะนะคือไม่ได้ฝึกทำใจไว้ตั้งแต่ต้นคือเมื่อไม่ได้ฝึกวางใจไม่ได้ฝึกทำใจเนี่ยนะก็เลยเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจิตใจก็ทั้งขึ้นทั้งลงอ่ะนะเขาบอกว่าถูกลูกศรข้างนอกดอกที่หนึ่งยิงเข้ามาเนี่ยนะก็ยังไม่พอนะเขาทิ่มกายไม่พอเอาเสียบไปอีกให้ถึงใจเลยเหมือนกัน พราะฉะนั้นเราเจ็บทั้งกายแล้วก็เจ็บทั้งใจเลยไปหาใจพระอริยเจ้าท่านเจ็บแต่กายใจท่านไม่เจ็บแต่ว่าอย่าลืมว่าพระอริยเจ้าเนี่ยนะแต่เดิมเลยเนี่ยนะท่านเป็นพระอริยเจ้ามาก่อนไหมไม่ได้เป็นแต่ละท่านเนี่ยพื้นฐานก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระอริยเจ้าบางคนขอทานนะขอทานมาก่อนนะตอนหลังจึงได้เป็นพระอรหันต์บางคนเนี่ยนะขออภัยนะเป็นโสเภณีมาก่อนบางคนเนี่ยเพิ่งไปปล้นมาหยกๆตอนหลังจึงมาเป็นพระอรหันต์บางคนเนี่ยโอ้โหฆ่าคนเป็นว่าเล่นจึงได้เป็นพระอรหันต์ตอนหลังได้เป็นพระอรหันต์แสดงว่าพื้นฐานว่าผู้ใดที่จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยไม่ได้แยกแยะเลยว่ามาจากชาติชั้นวรรณะใดขอให้เป็นไปตามสิกขาสามของพระศาสดาเมื่อปฏิบัติตามสิกขาสามเนี่ยนะเรียกว่าเข้ามาสู่เบ้าหลอมเสร็จเนี่ยนะทองคำเนี่ยจะมาจากที่ไหนก็ตามถ้ามาเข้าสู่เบ้าปุ๊บจะเป็นทองคำที่อย่างดีเลยจะได้เป็นทองคำที่มีคุณภาพจิตของเราพื้นเพเดิมมาอย่างไรก็ช่างเถอะถ้าเข้าสู่เบ้าหลอมคือการฝึกตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นไปกับสิกขาสามแล้วจะเหมือนกันหมดเลยจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเหมือนกันฉะนั้นความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์เนี่ยนะทุกองค์เนี่ยบริสุทธิ์เท่ากันไม่มีกิเลสเหมือนกันหมดเห็นนิพพานเหมือนกันบรรลุนิพพานเหมือนกันแต่คุณภาพอาจจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นพระอริยเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโลกนี้ผู้ที่ได้รับการฝึกแล้วประเสริฐไม่หมู่มนุษย์เนี่ยผู้ที่ได้รับการฝึกแล้วประเสริฐไม่ได้ประเสริฐเพราะอย่างอื่นเลยและการฝึกนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความพ้นจากวัฏทุกข์ได้จริงๆถ้ายินดีที่จะฝึกความคิดของเราถามว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องฝึกอ่ะสิกขาสามนั่นแหละเป็นเครื่องฝึกฝึกจิตให้เป็นไปกับกุศลศีลให้มากฝึกจิตให้เป็นไปกับอธิจิตให้มากฝึกจิตให้เป็นไปกับอธิปัญญาให้มากเขาบอกว่าสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วเนี่ยนะสมาธิที่อาศัยศีลเนี่ยจะทำให้เป็นสมาธิที่มีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาที่มีสมาธิเกื้อกูลเนี่ยก็จะเป็นปัญญาที่มีผลมากอานิสงส์มากจิตที่มีปัญญาเกื้อกูลแล้วจะหลุดพ้นจากอาสวะที่จริงกิเลสเนี่ยพระองค์อุปมาเหมือนกับอะไรรู้ไหมสนิมอ่ะเหมือนกับสนิมของทองอ่ะทองเนี่ยนะถ้าหลอมเป็นอย่างดีสนิมทองจะกระเทาะออกหมดกิเลสที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะหรือบางทีท่านใช้คำว่าสำรอกใช่ไหมวิราคะสำรอกออกก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้เนี่ยสามารถที่จะพ้นจากวัฏทุกข์ได้อันถ้าหากว่ามีศรัทธาชั้นต้นเลยนะก็บอกว่าทุนเดิมเขาว่ามีศรัทธาก่อนถ้ามีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเดียวเดี๋ยวปัญหาอย่างอื่นสามารถแก้ได้หมดเลยนะพระองค์เนี่ยนะเป็นสัพพัญญูปัญหาทุกอย่างเนี่ยพระองค์แนะนำวิธีแก้ให้หมดแล้วเราเชื่อไหมล่ะที่จะแก้ตามท่านอ่ะถ้าไม่มีศรัทธาที่จะแก้ตามนะยังไงก็แก้ไม่ได้ชีวิตของเราเนี่ยจะรกชัดอย่างนั้นอีกต่อไปไม่มีโอกาสที่จะสะสางปัญหาชีวิตได้อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพื้นฐานก่อนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นปุถุชนแต่เป็นปุถุชนที่ฝักใฝ่ในความพ้นจากวัฏทุกข์จนถึงขนาดลงทุนบำเพ็ญบารมีแต่ก็ไม่ได้บำเพ็ญเพื่อหลุดพ้นคนเดียวด้วยคิดจะพาคนอื่นข้ามทั้งหมดด้วยเท่าที่ความสามารถที่จะมีอยู่ว่าจะช่วยขนสัตว์ให้ข้ามได้ขนาดไหนเขาก็เลยทำให้ท่านสมาทานบารมีทั้ง10ประการเนี่ยนะ10อย่างเนี่ยสมาทานขึ้นแล้วทีนี้พอสมาทานบารมีทั้ง10อย่างอย่างนี้แล้วจากนั้นเขาจึงคิดว่าพุทธการกะธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณมีเพียงเท่านี้เท่านั้นมี10อย่างเท่านั้นไม่เกินนี้ยกเว้นบารมี10เสียธรรมะเหล่าอื่นไม่มีธรรมะอย่างอื่นที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกบารมีทั้ง10แม้เหล่านี้แม้ในเบื้องสูงแม้ในอากาศก็ไม่มีข้างบนอากาศเนี่ยนะค้นหาไปเถอะบารมีไม่ได้อยู่ในอากาศส่งจิตตามหาบารมีข้างบนนั่นไม่มีภายใต้แผ่นดินก็ดีส่งใจลงไปข้างล่างจนถึงอเวจีมองหาบารมีไม่เจอหรือว่าในทิศทั้งหลายมีทิศตะวันออกเป็นต้นก็ดีก็ไม่มีว่าโหบารมีสงสัยอยู่ทิศตะวันออกเนี่ยนะคิดหาในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกทิศเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงออกเฉียงตกเนี่ยทุกเฉียงก็หาบารมีไม่เจอ แต่มีตั้งอยู่ภายในหทัยของเรานี้นั่นเองดังนี้บารมีทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจของนั้นถ้ามีใจเป็นทุนเดิมเสร็จแล้วเนี่ยบำเพ็ญได้หมดเลยขอให้มีใจสักอย่างเดียวนะถ้าไปเที่ยวตามหาที่อื่นหาไม่เจอเพราะฉะนั้นบารมี10ต้องถามหาที่ใจของเรานั่นแหละเมื่อเขาเห็นว่าบารมีเหล่านั้นตั้งอยู่ในหทัยคืออยู่ในใจแล้วจึงอธิษฐานบารมีแม้ทั้งหมดกระทําให้มั่นสมาทานว่าใจเราต้องเป็นตามนั้นนะน้อมใจไปตามบารมีพิจารณาอยู่แล้วแล้วเล่าเล่าพิจารณากลับไปกลับมาได้10ข้อแล้วมาทบทวนนะไม่ใช่โอ้ได้10แล้วดีใจรีบไปเลยยังทบทวนอย่างดีละเอียดละออถี่ถ้วนแล้วแล้วเล่าเล่าพิจารณากลับไปกลับมายืดเอาตอนปลายทวนมาขึ้นถึงตอนต้นก็ไล่มาเลยใช่ไหมจากอุเบกขาเมตตาอธิษฐานสัจจะขันติวิริยะปัญญาเนกขัมมะศีลแล้วก็ทานไล่จากท้ายไปหาต้นแล้วก็ไล่จากต้นไปหาท้ายทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาแล้วก็ยึดเอาตรงกลางให้จบตรงข้างทั้งสองเนี่ยนะสมมติว่ายึดตรงกลางเลยนะเช่นยกว่าขันติเนี่ยอยู่ตรงกลางก็ไล่ขันติไปหาสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาหรือว่ายึดจากขันติวิริยะปัญญาเนกขัมมะศีลทานเนี่ยนะเอากลางไปหาหัวท้ายให้หมดเลยแล้วเอาหัวท้ายเนี่ยมาหาตรงกลางเอาหัวไปหาท้ายเอาท้ายไปหาหัวเอาจากหัวมาหาตรงกลางทั้งสองข้างมาหากลางหมดเลยแล้วเอาจากตรงกลางไปหาหัวหาท้ายสลับกันไปสลับกันมาใคร่ควรให้ชำนิชำนาญอย่างนั้นเลยเรา10อย่างยังจำยากเลยเนาะนะแล้วก็ทบทวนทั้งหมดเนี่ยนะทั้งที่ว่าไปเมื่อกี้แล้วก็มาแบ่งออกเป็น3ระดับอีกนะทั้ง10อย่างเนี่ยมาแบ่งออกเป็น3ระดับเรียกว่าบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10มาแบ่งออกเป็น3ระดับยกตัวอย่างนะทานนะบารมีเนี่ยการบริจาคสิ่งของภายนอกเป็นทานนะบารมีข้าวของนอกตัวทั้งหมดที่ให้ได้เนี่ยนะเรียกว่าทานบารมีทั้งหมดการบริจาคอวัยวะเป็นทานะอุปบารมีสละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งให้ได้อันนี้เป็นทานะอุปบารมีและการบริจาคชีวิตเป็นทานะปรมัตถบารมีให้ชีวิตเป็นทานได้ทานยังมาแบ่งออกเป็น3ระดับศีลก็แบ่งออกเป็น3ระดับเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาก็แบ่งออกเป็นอย่างละ3ระดับจึงเป็นบารมี30ทั้งที่ตรงข้ามกลางแล้วพิจารณาวกไปวนมาการพิจารณาบารมีทั้งหมดเนี่ยวกไปวนมาสลับไปสลับมาโดยที่ไม่มีความสับสนนะเหมือนคนหมุนเครื่องยนต์หีบน้ำมันไปมาและพิจารณาคลุกเคล้าเข้ากันเหมือนกวนระคนทำยอดภูเขาใหญ่เสเนรุให้เป็นมหาสมุทรในห้องจักรวาลฉะนั้นกวนบารมีเนี่ยนะทบทวนกลับไปกลับมาเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาเราเนี่ยนะคนไม่ได้ฌานเนี่ยตึกขนาดนี้บางทีก็ไม่แน่นะฟุ้งเลยแต่ของท่านเนี่ยท่านได้สมาบัติ8อยู่แล้วพื้นฐานเพราะคนที่ได้สมาบัติ8เนี่ยจิตไม่มีนิวรณ์เลยอ่ะคนที่ตรึกอันนี้เนี่ยนะเป็นคนที่จิตไม่มีนิวรณ์เลยไม่มีกามฉันทะไม่มีโลภะโทสะโมหะอิจฉามานะทิฏฐิริษยามาเจือกั้นหน่อยเดียวไม่มีในความคิดเป็นจิตที่เป็นมหากุศลล้วนๆที่บนพื้นฐานของสมาบัติ8และบนพื้นฐานของการเจริญพุทธคุณเพราะอย่าลืมว่าเวลาท่านสมาทานบารมีเหล่านี้เนี่ยท่านอิงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตลอดเลยนะพระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แต่ปางก่อนก็คืออิงพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ผ่านมาว่าพระพุทธเจ้าในปางก่อนท่านทํามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําแบบนี้สมาทานนั้นท่านเจริญพุทธคุณควบคู่กับการสมาทานบารมีสมาทานโดยการเจริญพุทธคุณสลับกันไปเทียบเคียงคละเคล้าแล้วก็สมาทานถ้าหากว่าท่านฟุ้งซ่านไม่ยากให้ท่านเข้าสมาบัติแป๊บเดียวนั่นเองท่านชำนาญมากอันในเรื่องฤทธิ์เรื่องฌานสมาบัติในยุคนั้นนะเว้นภิกษุที่ได้ฌานเสร็จแล้วเนี่ยนะนักบวชนอกศาสนาทั้งหมดเขาเลิศที่สุดในโลกเพราะเขาอยู่บนพื้นฐานของคนที่สงบมากท่านคือสุเมธบัณฑิตชื่อสุเมธอ่ะท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะเขาเป็นถ้าโดยทางโลกเขาจบหมดเกลี้ยงเลยทุกวิชาในโลกอ่ะที่เขาเรียนนะตอนหลังเขาก็สละทรัพย์ประมาณ80โกฏิเนี่ยออกบวชได้อ่ะบวช7วันปฏิบัติธรรมได้ฌานอ่ะคิดดู บวช7วันได้ฌานแล้วหลังจากนั้นอีกมาสมาทานบารมีบนพื้นฐานที่ไม่ใช่คนธรรมดาถ้าไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระอรหันต์นะถ้าท่านไม่ปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะฟังธรรมไม่เกิน2บรรทัดจะเป็นพระอรหันต์เลยจะเป็นประเภทอุคติตันยูบุคคลแต่ไม่เอาประโยชน์อะไรใช่มั้ยด้วยคนมีกำลังหรือบุรุษมีกำลังเช่นเราเนี่ยนะที่จะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวท่านก็จะพาเราข้ามด้วยนะแต่เออพระองค์ไปก่อนพระเจ้าข้าข้าพระองค์รอหน่อยเหมือนกันยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยพระเจ้าข้าอย่างนี้ป่ะพระองค์ไปก่อนก็แล้วกันเหมือนกันโอ้สาเออเรือเรายังว่างอยู่มาเถอะข้าพระองค์ยังไม่มีธุระพระเจ้าข้าอย่างนี้ป่ะของเราเนี่ยเนาะอินทรีย์เราอ่อนจริงๆนะคนก็มาโอ้ยังไปก่อนเถอะไม่เป็นไรนะได้ศรัทธาท่านก็ยังดีละในศรัทธาถึงว่าปฏิบัติตามท่านไม่ได้เอาท่านเป็นสารณะก่อนนะพุทธังสรณังคัจฉามิว่างั้นเอาท่านเป็นสารณะเอาท่านเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจะปฏิบัติซาโนปฏิปฏิใช่ไหมจะขอปฏิบัติตามสติตามกำลังทำได้เท่าไหร่ก็จะทำไปตามนั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าโลกนี้อะไรยุติธรรมที่สุดรู้ไหมเจตนาถ้าเกิดในใจเรานั่นจะยุติธรรมกับเราที่สุดเลยเขาบอกว่าไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังแห่งกรรมมันตามแต่คุณภาพของเจตนาที่เราสะสมมาเจตนามากก็จะได้ผลมากเจตนาน้อยก็ผลน้อยบุญบาปอยู่ที่เจตนาอันเจตนาเหล่านั้นนี่แหละเป็นทายาทของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เป็นสัตว์เนี่ยจะมีมรดกคือสิ่งนี้เท่านั้นจะเป็นพานเป็นบัณฑิตเป็นยาจกเป็นวณิพกพเนจรเป็นคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวสิ่งที่เขาสะสมติดตัวของเขาไปก็คือเจตนากรรมของเขาเจตนากรรมเหล่านั้นเนี่ยนะใครสามารถบำเพ็ญเจตนากรรมเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเจตนากรรมเหล่านั้นเป็นบุญที่สะสมเป็นไปเพื่ออรหัตมรรคอรหัตผลก็เป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพื้นฐานนะถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อแทงตลอดอริยสัจสังสารวัฏเรายาวแน่พอถึงไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เราก็ไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อการแทงตลอดอริยสัจตั้งแต่วันนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าก็จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เราอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นเวลาจะแสดงธรรมสงเคราะห์สัตว์นั้นพระองค์จะตรวจดูก่อนว่าใครเคยสะสมบารมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์เหมือนกับทำงานรับช่วงกันพระพุทธเจ้าองค์โน้นสร้างบารมีให้คนบำเพ็ญบารมีในองค์ที่แล้วมาถึงองค์นี้ก็จะบรรลุธรรมคนที่มาบำเพ็ญบารมีในพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ต่อๆไปก็จะได้บรรลุธรรมนั้นท่านก็จะทำงานรับกันเป็นช่วงไปในลักษณะนั้นน่ะแต่ว่าโหกว่าจะมารับทีละช่วงนี่ยากกันนะกว่าจะสอบติดได้เนี่ยโหยากเพราะฉะนั้นท่านพิจารณาบารมีอย่างนี้เนี่ยทั้ง10อยู่ด้วยเดชแห่งธรรมะด้วยเดชแห่งมหากุศลที่เกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยนะแผ่นดินใหญ่นี้หนาได้ 200,000 ยิ่งด้วยศีลหุตเป็นราวกับว่ามัดต้นอ้อที่ช้างเหยียบแล้วและเครื่องยนต์หีบอ้อยที่กำลังหีบอยู่ร้องดังลั่นสนั่นวันไว้สะเทือนเลือนลั่นไปหมดหมุนคว้างไม่ต่างอะไรกับล้อเครื่องปั้นหม้อเหมือนกับโม่หินว่างั้นเนี่ยหมุนหมดว่างั้นวงล้อเครื่องยนต์บีบน้ำมันเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณในโลกนี้มีเพียงนี้เท่านั้นไม่นอกไปจากนี้ยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มีท่านจงตั้งใจมั่นอยู่ในธรรมะนั้นต้องปักใจให้ได้นะในบารมีนั้นอ่ะเมื่อเราไตร่ตรองธรรมะนั้นเหล่านี้พร้อมทั้งสภาวะกิจและลักษณะอยู่ด้วยเดชแห่งธรรมะแผ่นดินพร้อมโลกธาตุ 11,000 สะเทือนแล้วปฐพีก็ไหวร้องลั่นดังเครื่องยนต์หีบอ้อยที่หีบอยู่เมธนีดลก็เลือนลั่นประดุดวงล้อเครื่องยนต์บีบน้ำมันฉะนั้นดังนี้เขาบอกว่าเมื่อมหาปัตตภีหวั่นไหวอยู่คนที่อาศัยอยู่ในรัมมะนครต่างก็มิสามารถทรงตัวยืนอยู่ได้นะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะใครก็ยืนไม่ได้ประหนึ่งว่าศาลาหลังใหญ่ที่ถูกลมบ้าหมูโหมพัดอย่างหนักพากัน